Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Onze perstribune-gasten van vandaag hebben op zijn minst twee dingen gemeen. Ze groeiden op in Twente en in een gezin met louter jongens. En dan is er ook nog een voetballink. Over een uur oud FC Twente-voetballer Wout Brama en zometeen programmamaker Eddie Zoe. Nu eerst het laatste nieuws over een dodelijk ongeluk in Rotterdam gisteravond. Dat en meer in het NOS Journaal met Clemens Peters. De politie in Rotterdam is nog steeds op zoek naar de bestuurder van de bestelbus die gisteravond in het centrum een ouder echtpaar doodreed. Na het ongeluk ging de bestuurder er vandoor. Ik heb contact met Gijs van Nimwegen, hij is woordvoerder van de politie Rotterdam. Meneer van Nimwegen, wat is er precies gebeurd daar gisteren? Nou ja, we weten dat die aanrijding heeft plaatsgevonden rond 9:15 op de Maasboulevard in Rotterdam Centrum. Mensen, man en een vrouw, beide uit Capelle aan de IJssel, zijn toen aangereden op die Maasboulevard. Hoogstwaarschijnlijk door dat bestelbusje. Ja, en die auto. Bestuurder ging er vandoor. Ja, die auto die heeft u al teruggevonden. Ja. Ja, en wat kunt u zeggen over de bestuurder? Een stukje verderop gevonden. Ja. Nou, daar kunnen we nog niks over zeggen. Simpelweg omdat wij natuurlijk wel aan het uitzoeken zijn op wiens naam die auto staan. Maar dat betekent niet dat degene van wie die auto is ook daadwerkelijk in de auto zou hebben gezeten. Dat zijn we nu juist aan het uitzoeken. Ja, precies. Was het druk op dat moment op de Maasboulevard? Dat durf ik niet zo heel erg goed te zeggen. 9:15 op een zaterdagavond is niet het stilste moment van de week daar. En de Maasboulevard is altijd wel druk. Dus ja, er zullen ongetwijfeld fietsers, voetgangers en andere automobilisten hebben rondgereden daar. Mm-hmm. Ja. En hebben zich al getuigen gemeld? Ja, we hebben al met mensen gesproken. Gisteravond al. En er melden zich nog steeds mensen die iets gezien hebben. En wij zijn ook nog steeds op zoek naar mensen die iets gezien hebben. Of mensen die beelden hebben. Gaat het ook daadwerkelijk om beelden en mensen die daadwerkelijk het ongeval hebben gezien of datgene wat er daarna gebeurd is. Er melden zich ook mensen die de klap hebben gehoord. Dat levert natuurlijk ook informatie op, maar we zijn met name op zoek naar mensen die het echt gezien hebben. En ook met name datgene wat er daarna gebeurd is met dat bestelbusje bijvoorbeeld. Ja, precies. Ik kan me voorstellen dat mensen, dat u niet kunt vertellen wat die mensen allemaal gezegd hebben, maar ik neem aan dat ze toch wel heel erg geëmotioneerd zijn geweest, of niet? Ja, absoluut. Er zijn mensen die het alleen gehoord hebben. Nou, dat maakt al indruk, kun je je voorstellen. Mensen die het gezien hebben. Er zijn ook mensen die eerste hulp hebben verleend. Draag je voor de rest van je leven mee, kan ik me zo voorstellen. Het is heftiger dan dit kun je niet krijgen als je twee dodelijke slachtoffers hebt. Absoluut. Nee, ik snap het. Gijs van Nimwegen van de politie Rotterdam, dank u wel. De Amerikaanse president Biden heeft in Florida het gebied bezocht dat afgelopen week werd getroffen door een orkaan. In het plaatsje Live Oak sprak hij met de burgemeester en met reddingswerkers en hij bekeek de schade aan huizen. Biden beloofde dat zijn regering er alles aan zal doen om de nodige hulp te verlenen. As I told your governor, if there's anything your state needs, I'm ready to mobilize that support. Anything they need related to these storms. Your nation has your back. And we'll be with you until the job is done. Volgens het Witte Huis zou Biden in Florida ook de Republikeinse gouverneur DeSantis ontmoeten. Maar die weigerde uiteindelijk naar het rampgebied te komen, omdat dat de hulpverlening zou verstoren. Koperdiefstal op het spoor bij Weesp leidt tot problemen op de trajecten Utrecht-Almere en Amsterdam-Amersfoort. Die liggen er niet helemaal uit, maar er rijden vandaag wel minder treinen door de diefstal. Het spoor wordt vannacht gerepareerd, zegt ProRail. Bij een Russische drone-aanval rond de zuidelijke havenstad Odessa in Oekraïne zijn 2 mensen gewond geraakt, meldt de Oekraïnse luchtmacht op Telegram. Rusland zou vanochtend vroeg zeker 25 drones hebben afgevuurd en Oekraïne zegt dat er 22 zijn neergehaald. Nu de stuw in de Maas bij Graven is hersteld, kan de scheepvaart vanmiddag weer worden hervat, meldt Rijkswaterstaat. Eergisteren raakte de stuw beschadigd tijdens werkzaamheden, waardoor het water snel wegstroomde uit de Maas. Op dit moment stijgt het water tussen Sambeek en Graven weer langzaam. Het NOS-journaal. De vicepremier van de Duitse deelstaat Beieren mag blijven zitten waar hij zit. Dat heeft premier Markus Söder van Beieren zojuist gezegd in een bijeenkomst met de pers. Afgelopen week ontstond er ophef over vicepremier Hubert Aiwanger. Als scholier zou hij namelijk een antisemitisch pamflet hebben gemaakt en verspreid. Correspondent Charlotte Waaiers, is dat een opmerkelijke beslissing na al die ophef? Wat zei Söder net? Nou, Söder zei net, eigenlijk komt het erop neer dat hij zegt, de bewijzen dat Aiwanger die pamfletten heeft gemaakt, die zijn te dun. Het is weliswaar in zijn tas aangetroffen. Nou, dat heeft Aiwanger ook toegegeven. Maar het blijft onduidelijk wat hij daar nou mee wilde. Aiwanger heeft gezegd, ik kan me dat allemaal niet meer zo goed herinneren. En tegelijkertijd heeft Aiwanger zich wel verontschuldigd en berouw betoond. Nou, dat is voor Söder genoeg. Hij moest ook nog, Aiwanger moest ook nog 25 vragen schriftelijk beantwoorden. Hij heeft nog een lang persoonlijk gesprek gevoerd met Söder. Hij zegt, ja, niet alle vragen waren naar tevredenheid beantwoord, maar ja, wel voldoende. Bovendien, het is ook wel heel lang geleden, hè, ruim 35 jaar. En ja, wie is nou nog hetzelfde als toen hij of zij 16 was? Daar kan je toch ook niet te veel aan vasthouden. Maar er zitten ook wel tegenstrijdigheden in wat Söder zegt. En in die zin is het inderdaad wel opvallend. Want hij zegt ook, ja, het is lang geleden. Maar laten we ook niet zeggen zand erover, want daarvoor is het toch te ernstig. Hij wil daar toch dan geen consequenties aan verbinden. Ook al zijn niet alle vragen beantwoord. Dus hij lijkt er zelf ook niet helemaal uit te komen. Maar belangrijk is in elk geval dat hij de zaak nu achter zich wil laten. Ja, en wat waren de beschuldigingen eigenlijk? Wat stond er in dat pamflet? Ja, dat pamflet is dus uit de schooltijd van Aiwanger. En dat ging erom, het was een soort prijsvraag rond de vraag, wie is de grootste vaderlandverrader? Nou, die mensen konden zich melden en de eerste 1000 zouden, ja, tussen aanhalingstekens prijzen krijgen. En die varieerden van een vlucht door de schoorsteen van Auschwitz tot een 1-jarig verblijf in Dachau, ook een concentratiekamp. Nou ja, dat is dus duidelijk antisemitisch. Doet ook afbreuk aan de ernst van de Holocaust en wat de slachtoffers hebben meegemaakt. En natuurlijk is dat een zorg die nog altijd in Duitsland heel erg speelt, dat ja, antisemitisme misschien weer gangbaar gemaakt wordt. Dus een deel van de oplossing ook die Söder nu heeft voorgesteld voor Aiwanger om dit achter zich te laten, is dat hij in gesprek moet met de Joodse gemeenschap. Ja, dus eigenlijk een soort lesgevoeligheid van de Holocaust krijgt. Die eigenlijk natuurlijk niet zou moeten krijgen nog in zijn positie. Nee. En heeft Aiwanger er al iets over gezegd? Gaat hij dat doen? Of, Nou, dat gaat hij doen, ja. Dat was op zijn eigen initiatief, zei Söder ook. En Aiwanger die heeft ook, ja, wat ik zeg, in eerste instantie alles ontkend dat hij ermee te maken had. Maar daarna wel gezegd dat die pamfletten in zijn rugzak zijn gevonden. Maar dat hij allemaal niet meer, ja, precies wist wat het daar nou deed. En kort daarna is zijn broer opgestaan. Die heeft gezegd, ik heb die pamfletten gemaakt uit frustratie dat ik moest blijven zitten. Nou ja, dat roept nog steeds allerlei vragen op die ook nog steeds niet beantwoord zijn. En Aiwanger, de politicus, heeft zelf inmiddels ook gezegd, ja, ik heb het idee dat dit ook wel een beetje een heksenjacht is tegen mij. Want over 4 weken zijn er verkiezingen en zij proberen mij politiek, ja, het moeilijk te maken. Ja, nou, wat je zegt, er zijn verkiezingen in Beieren in begin oktober. Wat wordt de invloed van deze zaak op Aiwanger en zijn Vrije Wählerpartij? Maar ja, dat is natuurlijk de andere grote vraag die deze zaak oproept. De Vrije Wähler, dat is de ene grootste partij in Bayern. Die zit in een coalitie met de CSU, de Christendemocraten, waar Söder dus de leider van is. En Söder wil graag verder met die partij. En dat volgens de peilingen tot aan dit voorval kon dat ook gewoon. Waren ze allebei groot genoeg om samen verder te gaan. Ja, en ik denk dat als Söder de schade aan Aiwanger en die partij te groot achten door dit schandaal, dat hij dan niet ervoor zou kiezen om samen verder te gaan. Maar dat is ook wel opvallend, want in deze persconferentie heeft hij gezegd, er zal in Bayern definitief geen coalitie tussen mijn partij en de Groenen komen. En ook alle andere combinaties met oppositiepartijen, dat wordt allemaal niks. Dus dat roept natuurlijk wel heel erg de vraag op welke rol die politieke machtsbelangen gespeeld hebben bij het afwikkelen van deze zaak. En dat is ook een vraag die, denk ik, de komende tijd nog wel een rol gaat spelen naar de verkiezingen toe. Charlotte Maaiers, dankjewel. Tienduizenden bezoekers van het festival Burning Man zitten vast in de modder. Door de vele regen die is gevallen in het woestijngebied in de Amerikaanse staat Nevada is het normaal zo stoffige festivalterrein veranderd in een modderpoel, zegt deze bezoeker. Here's the proof of life update. I am alive, but all the activities are shut down. We all slept all night with no house music bumping. Everything stopped. They shut the water down. I'm walking around helping pull power cables out of the ground. So they don't get stuck in the mud. Bezoekers van Burning Man moeten in hun kampen blijven en zuinig omgaan met drinkwater en hun voedselvoorraden. De organisatie laat voorlopig geen auto's meer toe en ook vliegtuigen mogen er niet meer landen. Het wagentje dat India vorige week op de maan heeft neergezet, heeft zijn ronde op het oppervlak afgerond. De verzamelde gegevens zijn naar de aarde verzonden en worden onderzocht. Een van de doelen van de missie is om te onderzoeken wat er nodig is om een permanent bemande basis te bouwen op de maan. Het vinden van grondstoffen, zoals water, is daarbij van groot belang. Het weer, de zon schijnt en het blijft droog. In de loop van de dag kunnen er wat stapelwolken ontstaan. Vanmiddag wordt het 21 tot 24 graden. Ook morgen is het droog en zonnig en dan wordt het met 24 tot 27 graden nog iets warmer dan vandaag. Door naar de ANWB. Dag Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Margreet. Op de A27 van Utrecht naar Breda staat eigenlijk het hele weekend al file. Tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 5 kilometer met een half uur vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden. Dat kan via Den Bosch over de A2 en de A59. Dankjewel. Over een uur in de perstribune oud-voetballer Wout Brama over hoe het voelt om afscheid te nemen. En straks geeft televisiepresentator Eddie Zoe een antwoord op de vraag welk moment in Five Days Inside heel veel indruk op hem maakte. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Ster. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Eddie Zoe is onze gast dit uur. Ooit die lefgozer van BNN. Nu onder andere presentator van RTL Boulevard en het tv-programma Five Days Inside. Dat sinds afgelopen week weer te zien is. In dat programma logeert Eddie in instellingen waar we normaal gesproken weinig over horen of zien. Zoals bijvoorbeeld dit seizoen in een revalidatiecentrum voor jongeren met een niet aangeboren hersenaandoening. Welkom. Ja, fijn het te zijn, dankjewel. Ja, goed dat je er bent. Ik kan me voorstellen, hè, zo'n instelling, nou, dat is heftig om daar te zijn. Ja. Dan loop je 5 dagen daarna weer je eigen huis in. Ja. Met wat voor gevoel dan? Ja, dat lukt mij ook nooit zo goed. Ik vind het verschrikkelijk moeilijk om gewoon te zeggen bedankt voor de opnames en succes met je probleem. Dat kan ik ook gewoon echt niet. Dus ik laat het eigenlijk niet zo goed los. En dat blijft gewoon heel lang sluimeren. Op de terugweg. Ik draai altijd muziek in de auto. Op de terugweg van Five Days Inside eigenlijk nooit. Nee, stilte. Ja, dan wil ik stilte. En dan zit ik echt nog steeds in mijn hoofd. En ja, dat gaat bij mij misschien wel wat verder ook in. Dat ik het ook wel nodig vind om gewoon contact te houden met mensen. Om te weten hoe ook? Gaat het nu. Ja, vaak met ouders ook. Hè, ja. Want je hebt het over komen revalidatie. Daar heb ik vorig jaar heb ik daar ook een aflevering over gemaakt. Een andere instelling. Maar daar waren de jongeren er dusdanig aan toe dat ze zelf helemaal niet je te woord konden staan. Die zitten er echt nog een soort van sluimerend tussen coma en bewustzijn in. Ja, en dan ga je natuurlijk gewoon contact houden met de ouders. En dit jaar ook een begrafenis gehad van een van de jongeren die het dan niet gehaald heeft. En dan, ja, dan ben ik ook blij, gek genoeg, dat je contact hebt gehouden met de ouders. Omdat je er dan ook gewoon kunt zijn op zo'n moment voor ze. Roel Vergouwen, die zit hier naast mij. Ja. Mediakenner. Ja. Hij heeft zich verdiept in jouw carrière. Ja. Ja, en ik kwam erachter dat je deze week precies 25 jaar bij de landelijke televisie zit. Is het zo? Ja, oh, wat grappig. 25 jaar geleden begon BNN. Daar gaan we straks nog eventjes op terugblikken. 98, ja. Inderdaad, dus, man. Ja, een groot cv, ontelbaar veel programma's. Ja. Muziek ook gemaakt natuurlijk. Ik hoop dat we allemaal tijd hebben om het te laten horen. Dus straks een duik in jouw carrière. Nou, boeiend. En aan het einde van het uur ook even een blik op de afgelopen tv-week. Met het tv-moment van de week. Met onder andere een fragment van gisteren. Avond, waar ik het bijna niet bij droog hield. Oh, ja. Zelfs jij niet. Zelfs, nou, alsof ik geen gevoel heb, Margreet. Nee. Het is maar wat je erin hoort. Goed, Nico Wantia. Nou, dat dus. Ja, dat hoort hij. Nico Wantia, ja, voetbal vanmiddag. Utrecht tegen Feyenoord. Utrecht bewogen wegenkantje de rug, Nico. Ja, dat mag je wel zeggen. Het seizoen nog maar net begonnen. En er is nu al afscheid genomen van de hoofdtrainer Michael Silberbauer. Hij werd afgerekend op de slechte competitiestart. 3 gespeeld, 0 punten. En Utrecht heeft zelfs nog niet gescoord dit seizoen. Een nieuwe trainer is er nog niet. Daarom neemt assistent Rob Penders vanmiddag de honneurs waar. En hij moet proberen om een soort schokeffect te veroorzaken in de loodzware thuiswedstrijd tegen de landskampioen Feyenoord. Die ook wat stroef is begonnen aan het seizoen met 2 gelijke spelen. Al was er vorige week wel de eerste zege thuis tegen Almere City 6-1. 1. En dat hopen de Rotterdammers vandaag een vervolg te geven met een debutant in de basis, Luka Ivanušić. Die Kroatische aanvaller die voor ruim 8 miljoen euro werd overgenomen van Dinamo Zagreb speelt links voorin. Paisao verhuist naar rechts en Minté begint op de bank. Op het punt van beginnen in een volle galgenwaard Utrecht tegen Feyenoord. Ja, lekker druk daar. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Eddie Zoe, geboren op 25 maart 1967 in Almelo. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Oké. Dit moment in 5 Days Inside maakte veel indruk op mij. De ontmoeting met Mike. We hebben afgelopen weken aflevering gehad bij Komen Revalidatie. En ik heb Mike vorig jaar ontmoet en ik zag hem nu weer bij het Daan Theo Centrum. En die was voor mijn gevoel echt met sprongen vooruit gegaan. Gaat de ouders natuurlijk niet snel genoeg. Maar die jongen maakte een ontzettende indruk op iedereen. Dit zeggen mijn kinderen als ze mij op tv zien. Nou, die zien mij niet, want die kijken geen tv. Dus dat is heel simpel. Dit door mij gemaakte schilderij zal ik nooit verkopen. In principe zou ik alles verkopen. Maar ik heb er wel eentje waar vaak op geboden is. Dat schilderij heet Oceans. En dat krijg ik. Ik krijg het maar niet voor elkaar om het te verkopen. Want ik vind hem zelf te mooi. Dit zie ik als een hoogtepunt in mijn carrière. Ik denk toch wel nu weer toch zijn. Dit is mijn favoriete vogel. De hop. Ken je die? Och, wat een mooi beest is dat. Beetje zalmkleurig. En als die gaat vliegen, hele mooie zwart-wit patronen. En een enorme kuif die kan opzetten. Eigenlijk bijna niet Nederlands. Zo mooi. Dit optreden zal ik nooit vergeten. Theatertour Leiden. Ik weet niet, voor mij was het de tweede of de derde. Echt, dat je net begonnen bent met een theatertour. En dat je wilt dat alles goed gaat. Wat vaak nog niet kan. Zo vroeg in een theatertour. En daar ging alles goed. En ik heb daar een opname van. Dus het is fantastisch om terug te horen. Als ik denk aan Wierden, zie ik deze situatie voor me. Toch wel de basisschool die niet meer bestaat. Sint-Jansschool, dat schoolplein. En als er dan pauze was, hè, kwartiertje met alle jongeren ravotten, vond ik leuk. Over deze bijdrage van mij op tv heb ik me ongemakkelijk gevoeld. Ooit een interview met Meatloaf. Ik dacht dat ik die man wel kende, zijn muziek, maar ik deed wat te veel aannames. En dat zeggen ze, hè. Aannames zijn de fuck-ups of... ik hoef het niet uit te leggen. Maar daar ging veel mis. Er was veel kunst en vliegwerk om dat uitzendbaar te maken. Dit is de beste voetbalclub van Twente. Leuke vraag. Ik ben niet zo van de voetbal, maar ik moet die Heracles zeggen, omdat mijn vader daar gevoetbald heeft. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, je vader speelde als profvoetballer bij Heracles. Ja, zeker. Hoe vond jij dat als kind? Nou, ik heb er niet zoveel van meegemaakt. Want er zijn maar een paar momenten dat ik kan herinneren dat ik met mijn oudere broertje langs het voetbalveld stond. Maar we waren daar gewoon veel te jong voor. Dus het was veel later dat je erachter kwam dat hij daar eigenlijk wel een belangrijke rol in gespeeld heeft. En dat het ook echt een hele goede voetballer was. Ik heb een stuk of 3-4 keer heb ik in het programma met Johan Derk gezeten, VI. En zij kunnen heel mooi vertellen over mijn vader. Oh ja? Weet je, Boskamp ook. Die hebben allemaal herinneringen. En Derk was natuurlijk linksback. Dus die zei gewoon, ja, jouw vader, dat was gewoon dynamiet. Was niks moois of gracieus, maar dat was gewoon explosief. Dus die man was niet bij te houden. Na 10 minuten was je al back af. En dat zijn natuurlijk hele mooie verhalen om te horen. Doet je dat dan wat? Ja, heel veel. Veel meer dan ik gedacht had. Ja? Ik ben misschien een beetje verpest met voetbal, omdat voetbal was zo belangrijk en ik was meer van de muziek. En dus er waren bij ons thuis wel wat regels dat je bijvoorbeeld, er mocht geen televisie aan onder het eten, maar dat mocht wel bij voetbal. Maar als er een Prince-concert op was, dan mocht het niet. Dus ik heb een enorme lange tijd heb ik voetbal eigenlijk vervloekt. En pas op een latere leeftijd ben ik wel gaan inzien wat voor rol mijn vader daarin heeft gehad. En ook wel veel later pas enorme trots. En hoe vond hij dan jouw muziekinteresse? Ja, vond hij wel bijzonder. En daar had hij misschien ook niet zo heel veel mee. Maar ik kan me wel herinneren dat als je dan als opkomend bandje ergens moest spelen, dan stond je weer ergens in een ruimte met allemaal wietdampen. En dan heel ver en achterin de zaal zag ik in één keer mijn vader en mijn moeder staan. Zeg maar met de jas nog aan. Maar wel even kijken van wat doet die zoon van ons. Dat vond ik wel heel erg mooi. Ja. Dat interview met Meatloaf. Ja. Paradise by the Dashboard Light. Ja, wel een te gek liedje. Zeker. Jij ging hem interviewen en welke aanname deed je dan? Nou, hij had toen een boek geschreven. En de grap is dat ik onlangs via mail in één keer van iemand door heb gekregen. Ik heb een boek van Meatloaf waarin hij dus een stuk geschreven heeft om hem aan jou te geven. Waarbij ik me dus nu ook realiseer, dat boek heeft hij me nooit gegeven. Want het interview, het ging over de muziek en een album. En ik had het gevoel dat dat zijn eerste album was. Maar dat was dus niet zo. En dan heb je dus gelijk gelijk al een soort van... Werd hij kwaad? Nee, niet kwaad, maar je zag aan zijn gezicht van... nou, die jongen heeft ze dus niet voorbereid. Nee. En dat is echt een blunder. En ik heb dat niet zo vaak, want dat doe ik wel. Ik bereid mij goed voor. Maar soms heb je het gevoel dat je iets weet wat je niet weet. En die aanname die kan ervoor zorgen dat de interview gewoon niet lekker loopt. Nee. En het viel allemaal wel mee, hoor. Want de regisseur die erbij was, Maarten van Dijk, zei... nee, er was niks aan de hand en we gaan de stad nog in. Nee, maar jij voelde het. Maar ik voelde het. Ja. En dat kun je niet opnieuw doen. En wat zei je nou over een boek waar hij iets ingeschreven had voor jou? Hij had een boek geschreven. Ja. En daar heeft hij dus waarschijnlijk, toen hij wist... oh ja, ik heb wat mensen die langskomen. Hij had een boek geschreven. Hey, to Eddie Zobie, bla, bla, bla, Meatloaf. Alleen, dat heeft hij dus nooit gegeven. Uit ergernis. Waarschijnlijk. Of vergeten kan ook. Maar in één keer kreeg ik een mail van... ik heb een boek gekocht op tweedehands markt ergens in Engeland, bla, bla, bla. En daar staat dit in. Dus dat boek is voor jou bedoeld. Weet hebben. Ik had zoiets van, oh, wauw. Dus ja, daar ga ik nog wel even achteraan. Ja, dat zou ik zeker doen. Ja. Er wordt gespeeld in Utrecht tegen Feyenoord. De eerste paar minuten, Nico, achter de rug. Ja, 3 minuutjes onderweg. Het staat nog 0-0. Benieuwd natuurlijk naar FC Utrecht. Hoe gaan ze voor de dag komen na het ontslag van de trainer? De spelers zijn natuurlijk wel een beetje aan zet. Daar was Arne Slot, de trainer van Feyenoord, ook een beetje voor bevreesd. Dat zowel de spelers als het publiek tot op het bot gemotiveerd zullen zijn. En dat spat er ook wel een beetje vanaf in de openingsfase. Utrecht zit er kort op. Heeft nog geen echte kansen gehad. Maar Feyenoord heeft al wel een paar slordige momentjes gehad in balbezit. Vandaar dat ook Feyenoord nog niet echt gevaarlijk is geweest. Maar dat zou nu kunnen als Paixão een ingooi krijgt te nemen in de buurt van de cornervlag aan de rechterkant van het veld. Maar dan neemt hij de tijd voor. Wacht even tot de posities zijn ingenomen door de ploeggenoten. Dat is nu het geval. Dan kan de bal worden teruggegooid naar Trauner. Trauner die dan de bal van achteruit richting de 16 meter zou kunnen pompen. Maar hij kiest voor een omweg. Het gaat dan via Wiever. Dan wordt het spel ineens versneld. Gaat het alsnog naar Paixão op de punt van de 16 meter. Terugleggen naar Timber. Maar daar zit er een speler van FC Utrecht dus. En dan zou de thuisploeg er in de omschakeling gevaarlijk uit kunnen komen. Maar de weg naar de goal van Wellenreuter is nog vrij lang. Die weg wordt wel gezocht daar aan de linkerkant van het veld via Mats Seuntjes. In de punt van de aanval weer Isaac Liedberg. Maar deze bal gaat over de zijlijn. 4 minuutjes onderweg bij Utrecht tegen Feyenoord. Het staat nog 0-0. Eddie Zoe is hier. Ooit wilde hij popster worden, maar het werd uiteindelijk een combinatie van alles. Hij maakt cd's, maar ook schilderijen en dus ook tv-programma's. Brak door in de beginjaren van BNN en is inmiddels aan de slag voor RTL. Staat achter de desk bij RTL Boulevard en is weer te zien in een nieuwe reeks van het zeer gewaardeerde 5 Days Inside. Een programma over instellingen waar we normaal gesproken niet zo snel binnenkomen. Dit uur Eddie Zoe op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nou, zullen we maar gelijk even gaan luisteren naar een fragmentje uit 5 Days Inside. Het programma wat je sinds vorig jaar, ben je een van de presentatoren. Ja. Laten we niet vergeten, dit programma is bijgezet in de analen van de tv-historie. Hij heeft ooit de televisiering gewonnen. Ooit met Bo van Hervendoris die terecht in die op tijd heeft gezet. Super. En inmiddels heb je dus overgenomen. We hebben een fragmentje van Colette. Misschien kun je het zelf vertellen waar het over gaat. Ja, dit is bij Komen Revalidatie Daan Theo Centrum in Woerden. En Colette maakte heel veel indruk. Colette heeft met haar man Hendrik hebben ze een kindje gekregen. Alleen, gelijk na die bevalling die goed ging, is er iets bij haar niet goed gegaan vanwege verhoogde bloeddruk. Zijn er wat vaatjes in de hersenen geknapt. En dus kon ze helemaal niks meer. Nou, laten we even luisteren naar het gesprek wat jij hebt dus met haar man. Ja. Het is meer in je linkerbeen nog aanspannen. Colette, vind je het goed dat ik even aan je man, ook met je man even ga praten over... Ze had zwangerschapsvergiftiging. En bij de meeste mensen gehad bij de bevalling gehad de zwangerschapsvergiftiging gehad mee eruit, zeg maar. En bij haar is het toen juist op gaan spelen. En toen is de bloeddruk omhoog gegaan en steeds verder omhoog gegaan. Op een gegeven moment zijn er een paar vaatjes geklapt in haar hoofd. Ik heb een hersenbloeding gekregen, meerdere hersenbloeding. Nu zijn we hier. Het is een half jaar geleden nu. Een half jaar. Toen zijn we hier terechtgekomen. Dan ben je er. En kun je de kleine ook hier mee naartoe nemen? Ja. Hoe heet de kleine? Jordi. Dat je Jordi af en toe ook hier... Jordi mag morgen ook meedoen, hè, met de therapie. Ja, dit zijn programma's die ik als kijker al zwaar vind om te kijken. Je moet er echt voor gaan zitten en je moet het echt binnen laten komen. Maar voor jou als maker is dat 100 keer zoveel, lijkt. Ja, het is wel pittig. En gelukkig doe ik het samen met Geraldine. Hè. We doen om en om. Ja, Geraldine Kemper, andere presentator. Geraldine Kemper. Ik denk dat het heel heftig is als je wat Bo wel deed. Dat je een hele reeks deed. Bo had wel wat lichtere onderwerpen soms erbij. En dan ging hij gewoon lekker een beetje met kanonnen schieten op, marineschepen. Dus dat is wat lichter. Ook niet onderschatten. Nee, zeker niet. Maar daarbij niet wat jij net aangeeft, daarbij zeg maar, dat komt niet zo hard binnen. Dit komt inderdaad wel enorm binnen. Met Colette gaat het ondertussen stukken beter. Want ik ben onlangs bij het promotie geweest van Robert, een andere jongen die we daar hebben leren kennen. Toen heb ik Colette weer gezien. En toen kon ik echt wel een redelijk gesprek al met haar voeren. Dus dat is wel het prachtige. Als het werkt, als die coma-revalidatie werkt, kunnen mensen echt weer goed terugkomen. Maar dit is natuurlijk schrijnend. Heel erg heftig. Ja. Het leven is ook voetbal. Ja, dat is het zeker. Er is gescoord. Oh, kijk. Vroeg voorsprong voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Dat gebeurt na een lange bal van Hansko. Die vindt Kelvin Stengs en die verlengt de bal met het hoofd richting de spits Santiago Jiménez. En hij weet alweer te scoren. En zo staat Feyenoord op een vroege voorsprong in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. 0-1 door een kopgoal van Santiago Jiménez. Nico, dankjewel. Ja, wij zijn in gesprek met Eddie Zoe. Five Days Inside. Het zijn heftige plekken. Ja. Dus dit is dat centrum voor jongeren met een niet aangeboren hersenafwijking. Ja. Maar ook TBS-klinieken. Ja. Nou, van alles. Heftige brandwondencentrum. Overal komen jullie. Is dit een programma wat jij niet had kunnen maken als je veel jonger bent? Was? Geweest? Oh, dat vind ik wel een boeiende vraag. Ik denk wel dat het kan. Maar dan moet je misschien van nature gewoon ook wel iets met mensen hebben. Empathisch ingesteld zijn. Het gesprek niet uit de weg gaan. Ik denk wel dat het een meerwaarde heeft dat je wat meer levenservaring hebt. Dat denk ik wel. Ik denk wel dat je het beter kunt doen. En dat is misschien korter de bocht hoor. Want Geraldine is echt wel wat jaren jonger en ik. Die doet het fantastisch. Dus het hoeft niet per se zo te zijn. Maar ik denk wel dat ik het beter zou doen dan... Dan je vroeger denkt. Dan zeg maar, hè, toen ik bij BNN startte. Toen, nou ja, je refereerde er nog aan. Toen was ik natuurlijk de rebel en de jonge hond en noem maar op. Ik denk wel dat ik het toen ingewikkelder had gevonden. Ja. Ja. Nou ja, want ik las in een oude interview met jou dat jouw dochter ooit geboren werd 10 weken te vroeg. Hè? Ja. Dat echt, nou, link was. Uiteindelijk Zeker. Is het helemaal goed met haar gekomen. Maar ja. Jij zat dus ook in een centrum te wachten op hè, of het goed zou gaan. Ja. Ik dacht, ja, misschien zijn dat dingen, inderdaad, levenservaring die maken dat je iets meer durft te vragen of meer kan inleven. Ja, ik denk dat dat zeker bijspeelt. En een ander verschil denk ik ook wel te zien als je kijkt naar... dat een enorme reeks aan presentatoren heeft het programma gedaan. Niet alleen Bo, maar Natasja Vroger, Angela Groothuizen. Zoveel hebben dat programma gedaan. Dat ik heb zelf het gevoel dat als je wat ouder bent... dat je ook wat meer afstand kunt nemen van de directe emotie... die op dat moment bij je binnenkomt. Dat je niet met tranen in je ogen of huilend vragen staat te stellen. Want dat soms... maakt het wel zoveel impact dat die emotie bij je oproept. Zodat je ook wel misschien wat meer afstand kunt nemen... En de journalistieke rol kunt oppakken. Maar ja, vaak is het wel zo dat je vlak daarna misschien wel gewoon een enorme tik daarvan krijgt. Dus het is wel... wat ik ermee wil zeggen met leeftijd... heb ik wel het gevoel dat ik er wat beter mee kan spelen... om op het juiste moment afstand te nemen. Maar dat het nog steeds wat bij je binnenkomt... en een volgende dag daar nog eens een keer weer op door kunt gaan. Durf je alles te vragen? Ja, dat wel. Ja? Durf alles te vragen, ja. Het is soms wel... Het voelt soms wel ongepast als je te vroeg... daarom is 5 Days ook zo fantastisch. He, je zit daar meerdere dagen. Je creëert een band. En het is gek genoeg soms heel erg logisch... om bij het afscheid in één keer een bepaalde vraag wel te stellen... die daarvoor niet, die ga je niet op dag 1 stellen. Nee, en weet je nog zo'n vraag? Nee, ik kan moeilijk een voorbeeld noemen. Maar nou bijvoorbeeld dat je inderdaad... Ik heb wel eens aan mensen gevraagd van... maar heb je dan wel eens de neiging gehad om te zeggen... laat maar, stop maar, het is goed geweest, trek de stekker er maar uit. En dat is natuurlijk niet als je iemand net leert kennen... die iets heftigs heeft meegemaakt, dat je die vraag stelt. Maar dat kan wel aan het einde helemaal komen. Ja. Ja. We gaan terug naar de jonge Eddie Zoe, die toen ook alle vragen durfde te stellen. We gaan naar RTV Oost toe. Jezus. Ja. Halverwege de jaren 90 maakte je daar je eerste vlieguren voor de tv-camera. Onder andere Daphne Bunskoek is dat trouwens ook begonnen. Ja, zeker. Een kraamkamer van talent. We hebben ook samen gedaan, joh. Dus, ja, Jong Belegen, De Nachtbraker. Ja. Nou, van dat laatste heb ik een fragmentje. Luister mee. Welkom bij De Nachtbraker. Dit is de Bierton. Vanavond speelt hier The Sweet, die je misschien nog kent van hits als Papa Joe en Ballroom Blitz. We zijn 25 jaar verder, want toen hadden ze die hits. En vanavond spelen ze hier weer. De Bierton, De Nachtbraker, Zwolle. Zeg, dames, komen jullie hier speciaal voor de suite? Wij komen speciaal voor de suite. En waarom dan? Was je vroeger verliefd op een van de heren? Die mooie blonde zanger. Ja, dat is slecht nieuws dan, hè? Brian is er niet meer. Lekker subtiel ook. Ja, dat was één grote speeltuin, denk ik, als ik het zo hoor. Nou, heel veel geleerd vooral. En dat eigenlijk was dat... En je noemt Daphne, die heeft dat bij TMF gehad, ik bij BNN. Dat waren ook leerscholen, we moesten heel veel zelf doen. Maar kleine, beginnende omroepen eigenlijk. BNN in het begin, maar 13 man. Dus je moest veel zelf doen. En bij RTV Oost was dat ook zo, weet je. Ik bedoel, ik wist niet zoveel van televisie. Ik keek het ook niet zo heel veel. We hebben met meerdere prestatoren die dan bijvoorbeeld heel erg fan waren van Paul de Leeuw. En die hadden dan ook iets Paul de Leeuw achter zich. Omdat ik heel weinig tv kijk, deed ik het maar zoals ik zelf dacht dat het moest. En het leuke is, jij hebt uiteindelijk... want je bent ook van de muziek. Ja. En je had een nummer gemaakt en eigenlijk wilde je popster werden. En je wilde dus een clip maken. Ja. Ging je filmopname maken van jezelf? Ja. En je bent naar RTV toen, RTV Oost toe gegaan, omdat je daar muziek onder wilde en dat lukte jezelf niet. Ja, ik had kunstacademie gedaan, dus ik was een clipje aan het maken. Want ik had toen wel een deal natuurlijk, platendeal bij Sony. En dat was de derde single van een album, Chasing Whatever It Is. En dat, weet je, Frits Spits had het wel eens gedraaid en Ferry Maatelis. Maar alles zag eruit dat het een enorme flop zou gaan worden, dat album. Jammer, want dat is een goed album. En bij de derde single dacht ik, er moet gewoon een clip bij. Weet je, dat wordt door de platenmaatschappij niet gedaan. Er moet een clip komen. Dus ik had een soort van selfie stick, dat stond toen nog niet, met een veel te zware camera erop en dus mezelf aan het filmen. En dat was een one-taker, want ik had geen editmogelijkheden. Alleen, de muziek moest er nog onder. Dus toen ben ik inderdaad naar RTV Oost gegaan. Ja. En dan kwam ik iemand tegen die ik al kende uit de bandjes zien, die me toen gevraagd heeft van, hey, we maken een jongerenprogramma. Wil jij niet een paar bandjes gaan interviewen daarvoor? Ja. Dus zo ben ik Maar waar ik eigenlijk naartoe wilde, was namelijk die one-taker. Ja. Want dat doe je natuurlijk niet zomaar. Nee. Want het was een heel verhaaltje. Ja. Je moest je fiets van het slot halen. Je moest van alles. Dat was een hoop gedoe. Ja, daar heb ik ook 100 takes volgens mij over gedaan voordat ik denk, nu klopt die. Nou, en daar wil ik naartoe. 100 takes. Nou, dat zullen er geen 100 zijn geweest, maar vast een heleboel. Ja. En toen dacht ik, wat zegt dat nou voor jou? Is dat typerend aan je? Dat je denkt, oké. Want je hebt bijvoorbeeld het ook in 5 Days Inside met een vrouw over doelen stellen. Ja. En ik dacht, ben jij zelf ook iemand die dan denkt, oké, dit heb ik me voorgenomen. Dit wil ik. Ja. En het maakt me echt geen bal uit hoeveel keer ik een take moet doen, maar dit wil ik gewoon. Ja, dat is wel wie ik ben. Ja, dat doe ik met heel veel dingen. Ja? Weet je, ja. Nog steeds? Ja, nog steeds wel. Het is gewoon, neigt ook wel naar een soort van idioot perfectionisme. Het moet gewoon goed zijn, dat het moet gewoon lukken. En zeker als je je doel hebt gesteld, dan is falen geen optie. Dus dan ram je net zo lang door dat je denkt van, en nu is het gelukt. En welk doel is er dan nu op dit moment? Veel minder. Ik heb dat veel minder. Ik heb wel eens vaker dat je de vraag krijgt van, is er nog iets wat je wil doen? Het is meer continueren wat je doet en die ballen hoog willen houden. Want ik vind alle dingen die ik doe leuk. En tuurlijk wil je nog dat er echt een keer weer met je eigen muziek, dat er een enorme hit geboren wordt. Maar ik weet ook wel dat die droom is er nog steeds. Ja, maar het radiolandschap is enorm veranderd. Weet je, als je kijkt hoeveel releases eruit komen. In de tijd dat ik ongeveer die droom had, en dan praat je over de jaren 80, liepen er voor mij 6 pluggers rond in Hilversum die allemaal de power hadden om plaat gedraaid te krijgen. Nou, ik weet niet hoeveel het er nu zijn, maar misschien wel 100. En als je al een single uitbrengt, is altijd het nieuws van, het wordt heel moeilijk om überhaupt iets op een Airplay-list te krijgen. Dus die droom is minder haalbaar en ligt ook niet zozeer aan dat die track dan niet helemaal klopt. Dat is gewoon meer te maken met die overspoelde markt. Ja. Ja. Maar de drive, die zat er ook al als heel klein kereltje in, want jij wilde je was een soort vogelaar als klein. Trouwens, jou nog steeds. Ja, nog steeds. Ja. Ja. Maar jij dacht, ik wil eigenlijk wel op die paden waar ik niet mag komen. Ja. Dus weet je wat, ik ga dan Staatsbosbeheer een brief schrijven of ik daar dan ook op de niet betreden onder. Ik dacht, wat inventief ventje. Die denkt, weet je wat? En dit is eigenlijk hetzelfde pakketje. Ja, namelijk, dat is wel waar. Dat vonden mijn ouders toen ook wel. Die waren wel verbaasd over dat ik dan in één keer gewoon een brief ging schrijven naar natuurinstellingen van, joh, mag ik daar niet voorbij dat niet betreden pad? Ja, en dat verzon je gewoon zelf om te doen. Ja, dat verzon ik zelf. En wat ik leuk vind, dat heeft natuurlijk wel enorm geholpen. Die mensen hadden natuurlijk net zo goed er helemaal niks mee kunnen doen. Was ik ook waarschijnlijk oké mee geweest, want dat realiseer je ook wel dat die kans klein is. Maar het feit dat je dan een voorstel terugkrijgt van, dat mag dan niet, maar je kunt wel de broedvogels dan bijhouden voor zoveel, krijg je groene kaart thuis. Dat nam ik zo serieus. En later ook zeg maar een broer en een vriendje erbij van, moet eens kijken wat we kunnen doen. Dat soort van, dat het echt een opdracht werd. Maar als ik nu de link dan leg met nu, want ik bedoel, je bent eind 50. Ja. Wat is dan hetgene waar dat mee vergelijkbaar zou zijn nu in je leven? Die stand, die manier van leven? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Het is wat ik altijd wel terug hoor als ik als ik voor een programma ga, dat mensen altijd wel terugkoppelen van je bent wel de eerste ongeveer die aanwezig is en het langst bezig is met of een tekst wel perfect genoeg is of daar nog ten tijde van of vlak voordat je hem gaat uitspreken nog weer naar de autocue loopt om wat dingen te veranderen. Dus ik ben denk ik niet heel snel tevreden. Ik kan ook echt enorm balen als ik vind dat een aflevering niet goed is gegaan terwijl ik van andere mensen hoor van hebben wij niet gevoeld, hebben wij niet gemerkt. En dat is met muziek idem dito. Weet je, ik kan van de week nog heb ik uren zitten pielen om in een gitaar een soort van orgel na te spelen. Dan denk ik, ik had ook gewoon een orgel kunnen pakken. Maar dat vind ik dan vind ik dat uniek. Of dan denk ik, het is toch anders. Of het is toch. Ja, ik heb toch het gevoel dat ik hier iets nieuws doe. En heb jij zelf BNN of BNN, RTL benaderd voor ik wil eigenlijk wel Five Days Inside doen? Is dat ook iets wat je zelf... Nee. Ik heb wel bij televisie heb ik wat een meer afwachtende houding. Het is wel dat ik ooit na RTV Oost, na een jaar ongeveer, dacht van ik maak een compilatietape. Want ik had gehoord van BNN. En BNN bestond nog niet, maar ik vond Bart Graaf altijd leuk en Veronica te gek. En die ging wat zelf starten. En ik denk van nou, stuur er maar zijn tape heen. Want als zij beginnen, hebben ze vast naast Bart ook wel iemand nodig. En dat is ook wel weer zo'n typisch ding. Als je het niet gedaan had, was ik daar waarschijnlijk nooit terechtgekomen. Nee, precies. Nou, dus maak je een goed introtekstje naar mijn volgende instart, Eddie. Want laten we daar eens naar gaan luisteren. 25 jaar geleden, op de kop af dus 25 jaar geleden, begon de omroep BNN. Zullen we eerst nog heel even naar ik hoor net dat er gescoord is. Ja. Ja, want het is de gelijkmaker van FC Utrecht. Dat eigenlijk bij de eerste kans van de wedstrijd op gelijke hoogte komt. Het is een hoekschop aan de linkerkant van het veld. In eerste instantie de kopbal van Van der Hoorn. Die wordt nog gekeerd en vervolgens wordt hij alsnog binnengeschoten bij de tweede paal. En zo staat het ineens weer gelijk in stadion Galgenwaard. 1-1 bij Utrecht tegen Feyenoord. Nou, laten we even luisteren hoe Bart de Graaf jou destijds 25 jaar geleden persoonlijk introduceerde bij de kijkers. Ik heb dus uiteindelijk iemand gevonden. Die heb ik hoogst persoonlijk uit de drabberige provincieklei getrokken. Hij wil heel graag, niemand kent hem en hij is ongelooflijk goedkoop. Hij kan alleen niks. Nou Bart, daar ben ik dan. Namens de kleinste omroep van Nederland op bezoek bij de grootste familie van Nederland. Kijk, de voorzitter van de TROS. Ben je nou echt zo blij dat BNN eigenlijk zendtijd van jullie inpikt, hè? Nou, nee. Ja, jawel, ja. Nou, een heel klein beetje, maar als jullie het goed invullen, dan... Wat doet die trust voor jongeren dan? Spel zonder grenzen. Ah, spel zonder grenzen. Jij denkt dat al die blisse gasten naar spel zonder grenzen zitten te kijken? Moet je eens naar de cijfers kijken. Dat bedoel ik nou. Veel te brutaal. Bart, mooi, hè? Wat was de echte eerste evaluatie van Bart op de eerste uitzending? Nou, die waren heel tevreden. Ik weet dat Gerrit Timmer, dat was toen zeg maar de grote man van... achter de schermen van BNN. Die had zoiets van, nou, dit gaan we waarschijnlijk 13 afleveringen doen. En dan is het mooi geweest. Terwijl Laurens Drielig, Maarten van Dijk, Ab van der Meulen en Bart zaten van, nou, deze jongen laten we nooit meer gaan. Dus dat vond ik wel, ik vond het wel heel fijn om te horen dat zij zo onder de indruk waren. En waarom waren die anderen dan niet onder de indruk? Nou, Gerrit is wat behoudender. Dus die vond het misschien te veel. Terwijl die andere namen die ik noem, dat waren wel de echte BNN'ers. Weet je, dat was wel de afscheiding van Veronica, die heel goed wisten waar BNN voor moest staan. En die hadden wel het gevoel van, deze jongen die gaat in elk geval net zo ver als Bart. En misschien nog wel eroverheen. En dat is precies wat we moeten hebben. Ja. Was jij cool? Ik vond mezelf veel te oud. Want ik was volgens mij de 30 al gepasseerd. Zo niet 32. Dus voor een jongere omroep had ik het gevoel, moet je niet jonger zijn. Maar prima dat jullie dat oké vinden. Maar ik werd wel cool gevonden. Ik heb niet het gevoel dat ik vond mezelf niet cool. En ik probeerde ook niet cool te doen. Nee, maar je had wel een bandje opgestuurd. Omdat je dacht, nou, wie weet zien ze toch in mij. Ja, nee, maar dat is omdat ik, weet je, nogmaals, fan van Bart en Veronica, daar ben ik mee opgegroeid. En ik wist natuurlijk ook niet precies wat BNN ging maken. Maar de combi was echt heel erg treffend. BNN en Eddie, dat klopte heel erg. Ja. Dus ben ik heel blij mee. Want het was toch een trein die gelijk heel goed ging scoren en lopen. Voor mij scoorden we altijd net boven de miljoen. Dus ook met die kleine programmaatjes had je soms 1,2 miljoen kijkers. Ja. Voor mij was dat niet zo betekenisvol, want ik wist niet zoveel van kijkcijfers. Maar het werd me wel heel snel duidelijk dat het enorm bijzonder was. Dus een van de dingen waar je gelijk je stempel wist te drukken en mensen wisten wie Eddie Zooi was het programma De Liegende Hollander. Ja, jezus. Ja, waarin jij je FOP-prijzen overhandigde aan internationale sterren. En het fragment waar iedereen het in die tijd over had was dat jij een prijs uitreikte aan de Engelse acteur Hugh Grant. Och, die had geen idee wie jij was en jij stak de draak met hem. Hugh Grant is awarded for, whatever. You really deserve the award. Here we go. This is the international. Oh my God. Golden pipe. Do you smoke pipe? No, but I'm going to start right now. A distinguished gentleman knows everything about pipes, yeah, of course. Yeah. So you should smoke pipe then. Oh, that's fantastic. Thank you. Lovely. Okay. Thank you. Gouden pipe. Could you pronounce it? Gouden pipe. Gouden pipe. Gouden pipe. Heerlijk flauw ook, hè? Hoeveel reacties heb je toen gehad? Nou, veel op de Liegende Hollander. Ik weet ook wel dat je had toen van die lijstjes in de Nieuwe Revue van beste presentator en of tenminste meest geliefd en meest gehate. En ik stond allebei, geloof ik, op 3. Dus het was soort van heel duidelijk dat heel veel mensen het tof vinden, maar er waren ook heel veel mensen die de aanstoot aan namen. Want het was natuurlijk wel allemaal op een randje of er net overheen. Ja. BNN zocht die ook op. En wij vonden het heel leuk om met name hele grote bekendheden enorm op de hak te nemen. En vooral als ze zelf niet door hadden. En moest je ergens een hobbeltje over? Nee, ik vond dit vooral heel leuk. Het kwam ook wel omdat de Liegende Hollander was eigenlijk allemaal opgenomen voordat het uitgezonden werd. Ik heb wel gehad toen het uitgezonden werd. We gingen naar Deauville, El Pacino. Die deed niks met de pers. Het was één grote persconferentie. En ik had die weg naar Deauville liggen slapen in de auto. 6 uur rijden. Ik werd wakker gemaakt door de zus van Bart Graaf. Meer. Die zei van, El Pacino doet de persconferentie. El Pacino doet de persconferentie. Ik heb een award gepakt. Want we hadden allemaal awards gemaakt. En ik ben die zaal ingelopen. De microfoon gepakt. Alleen dat die award, het was een geweer voor de IRT-affaire. Dat was een soort van geweer. Dus ik liep met een geweer naar El Pacino. Pratend dat ik hem een award ging uitreiken met 4 bewakingsmensen aan mijn jasje. En toen ik dat terug zag, dacht ik wel, je hebt niet heel goed doorgehad wat je daar deed. Dit was natuurlijk poeblink. Dat was prachtige televisie. Dus ja, het is niet dat ik een hobbeltje over hoefde. Ik deed het gewoon. Alleen heb ik wel eens teruggekeken met plaatsvangende schaamte van, what the fuck were you thinking? Maar dat was klaarblijkelijk ook gewoon not done en daardoor leuk op televisie. En zit dat rebelse er nog steeds in? Soms wel. Ik heb alleen, ik weet ook wat het tegenwoordig teweeg brengt. Dus een combi van dat je wat ouder wordt en dat je weet dat je een beetje moet oppassen wat je tegenwoordig doet. Dat is ook een soort voortschrijdend inzicht. Is dat zeker niet altijd meer te zien. Nee, want 5 Days Inside is natuurlijk super serieus. Ja, maar daar zit misschien ook wel weer een stuk brutaliteit in. Wat je net vroeg, van durf je alles te vragen? Of durf je grappen te maken? Als mensen zelfs in een hele precaire toestand zijn. En dat doe ik nog steeds gewoon wel. Ik ben wel gewoon mezelf. Het is niet dat ik continu denk, kan dit wel? Nee. Nee. Maar inderdaad, jij hebt die Hollywoodsterren niet allerlei vragen gesteld, maar ze gewoon een beetje geschoffeerd eigenlijk. Ja, gewoon een beetje voor de gek gehouden. Ja, en dat was leuk. Ja. Hoe is het inmiddels in Utrecht, Nico? 1-1 bij Utrecht Feyenoord na 25 minuten voetbal. Feyenoord leek op weg naar een vrij zorgeloze middag door die vroege treffer van Jiménez. Maar het is dus 1-1 geworden. Doelpunt van Flamingo uit een hoekschop die wat onnodig werd weggegeven door Feyenoord. Het was eigenlijk een vrij onschuldige voorzet vanaf de zijkant. Maar een misverstand tussen Trauner en Wellenreuter zorgde ervoor dat die bal over de achterlijn ging. Met vervelende gevolgen voor Feyenoord. Want die bal werd dus binnengeschoten door Flamingo. Het zorgde voor een groot vreugdevuurwerk hier buiten het stadion. Want ze hebben nog niet kunnen juichen dit seizoen bij FC Utrecht. De supporters. En dit was dan eindelijk de eerste treffer van het seizoen voor Flamingo. Die even ervoor nog de slemiel leek te worden. Want die leed balverlies op de eigen helft. Op een hele gevaarlijke plek gaf de bal zo aan Paixão. Dat was een grote kans voor Feyenoord. Maar de inzet van Paixão werd gepakt door Barkas. Of beter gezegd gekeerd. En in de rebound schoot Ivan Nušić over. Dat was een kans op de 2-0. Die ging niet in. Het werd wel 1-1. En dat is de stand bij Utrecht Feyenoord na dik 25 minuten voetbal. In de perstribune praten we met Eddie Zoe. Eddie, jij bent volgens mij het meest op je plek als je tv maakt. Gewoon lekker met een cameraman en een geluidsman op pad. Dat zijn volgens mij de programma's waar jij het voor doet. Hè? De studio, ook leuk. Maar op pad vind jij het leukst. En je zei al op kop van de uitzending een hoogtepunt in mijn carrière. Nu we er toch zijn. Ja. Het programma waarin je ging kijken hoe gastvrij Nederland was. Je belde bij ze aan. Mag ik blijven slapen? Mag ik blijven eten? En ja, als toetje kwam er dan ook vaak een mooi levensverhaal. Gewoon een doorsnee flat in Overvecht. Kijken of ze hier ook gastvrij zijn. Ja, ik hoor wat. Als jullie niet weggaan, bel ik de politie meteen. Hallo, we zijn van BNN. We testen de gastvrijheid. Ja, nee, wij laten s'avonds. Er is niemand binnen. Hé, hey, goeiedag. Hallo. Hey, goedemorgen. Ik ben Eddie. Ja, Bart. Ja. En dat is Jasper. En dat is Arjan. Bart. En wat doen jullie een beetje? Nou, we hebben allebei een beetje een probleem. Wat dan? Hij is verslaafd. Waaraan? Aan heroïne. Shit. Groningen. Dat, tenminste, de heroïneverslaving. Ja, dit is een van de zwaarste verhalen, neem ik aan. Ja, we hebben één seizoen gedaan in de probleemwijk van Ella Vogelaar. En ja, daar troffen we heftige verhalen. En het is altijd op toeval gebaseerd geweest. We hebben heel vaak de vraag gekregen, is het niet voorgeproduceerd? Of een andere vraag was altijd, zijn jullie echt blijven slapen? Ja, we zijn altijd blijven slapen. Nee, er is niks voorgeproduceerd. En bij zo'n heroïneverhaal, ja, dan keken we elkaar aan. Wat doen we ermee? Ja, als we binnen mogen komen, gaan we naar binnen. Alleen dat was wel raar, want op een bepaald moment wilden zij ook gaan gebruiken. En dan hebben we ook gezegd van, nou ja, mogen we dat filmen? Ja, het mag. En toen zei ik nog van, ja, maar als jullie dan straks wegvallen en niet meer aanspreekbaar zijn, wat doen we dan? Trekken we dan gewoon de deur achter ons dicht? Ja, is prima. En ik geloof dat het langste stuk is. Meestal was nu weer toch zijn als we ergens aanbelden en we mochten ergens naar binnen, dan had je een verhaaltje van 3 minuten, 4 minuten, max. Top. Dat is al heel lang. Ik geloof dat we daar 8 minuten verhaal hebben gehaald, omdat we onze ogen uitkeken. Ik ben helemaal niet van de drugs, dus voor mij was alles nieuw. Maar ja, dat hebben we dan toch gewoon gezien. En allemaal vragen overgesteld van hoe dan? En hoe ben je hierin terechtgekomen? En hoe kom je dan aan het geld? En ja, dat was totale openheid. En toen jullie de deur uitgingen, toen waren ze gewoon nog bij? Nee, toen waren ze gewoon, dan word je high. Dus dan nee, zijn ze niet meer aanspreekbaar. Nee, okay, ja, maar wij waren nog wel bij. Ja nee, zeker. Maar dat is wel, het heeft wel heel veel impact gemaakt. Ja, dat begrijp ik. Ja. Er is wederom gescoord. Nou, gaan we weer kijken. In Utrecht, Nico. Ja. Ja, Feyenoord weer op voorsprong 2-1. Mooi steekpaasje van die nieuweling aan de linkerkant van het veld. Ivan Nusec, die vindt Kelvin Stengs over de as van het veld. En die wordt helemaal vrijgelaten door de verdediging van FC Utrecht. Het is geen buitenspel en de bal gaat langs doelman Barkas. Utrecht, Feyenoord 1-2 na een klein half uur voetballen. Dankjewel. Eddie, we hadden het er al over dat jij ook een vogelaar bent. Ja. En het programma wat dan op jouw lijf geschreven is natuurlijk Zoe. Dat is een programma van RTW Utrecht. Even luisteren naar de verstokte vogelaar Eddie Zoe. Welkom bij Natuurlijk Zoe. Het is lekker fris, koud winterweer. We gaan eens kijken wat we aantreffen in de winter. En waar is hier de Eempolder? Prachtig stukje natuur. Oh, ik heb een zeearend volgens mij. Ja? Ja. Komt hij ja, aanvliegen? Daar, kijk maar naar waar ik kijk. Ja, oh, ja. Jeetje, ja. Oh, wat goed zeg. Die goed dikke witte staartje, ja. Vet. Inderdaad. Oh, hij pakt iets. Hij duikt op die haalscholver. Oh. Gans, wat is het? Ja. Wauw, jongen, wat is dat? Wat een gaaf beest is het toch? Dat doet de vogelaar goed. Ja. Ja, mooi. Met Luc Hoogstein, die ondertussen ook zijn eigen programma heeft. Op dezelfde zender. Waarom is de hop je favoriete vogel? Het is een zeldzame vogel in Nederland. Je ziet hem niet zoveel. En het is een mooie vogel, qua uiterlijk. Het doet heel erg Afrikaans aan. Enorme, lange, kromme snavel. Zoals de wulp dat in Nederland heeft. Hij is zalmroze. Een enorme kuif die op kan zetten. Ja, dat als je hem ziet, dan denk je gewoon, ik heb dat überhaupt nog nooit gezien. En komt het in Nederland voor en waar dan? Dus het is gewoon een ontzettend indrukwekkend beest. En ik heb hem dit jaar voor het eerst zelfs heb ik hem zien broeden. Dus dat is op een hele geheime locatie via een vriend die zei voor mij zitten daarheen en laten we eens gaan kijken. Nou, dat vind ik nog steeds een van de mooiste vogelmomenten van heel mijn leven. En weet jij wat die vogel in je oproept? Ik bedoel niet zozeer de hop, maar überhaupt vogels? Wat het in me oproept, ik word überhaupt gewoon heel blij van in de natuur zijn. Dus het heeft niet zozeer. Het is niet zozeer dat ik niet naar de vos kijk en alleen maar naar de vogel. Ik vind alles mooi. Mm-hmm. Maar bij mij is dat ooit begonnen, als je een jaar of 9 of 10 bent, dan moet je een spreekbeurt houden op de lagere school. Iedereen moet dat. Zeker. En dat mijn vader wel eens zei van, hey, zie die vogels stilstaan in de lucht. Dat is een torenvalk. Of hoor je dat geluid? Dat is een specht. Dus ik liep in de biep. Ik denk, waar ga ik die spreekbeurt afhouden? En ik vond een boek van vogels. En er stond op de voorkant 450 Nederlandse vogelsoorten. En ik dacht alleen maar, 450? Dat kan niet. Zoveel komen er niet in Nederland voor. Eerlijk zijn, op die leeftijd ken je er misschien 10 of 15. Ja, dus ik ben gaan bladeren. En vervolgens zag ik allerlei vogels. En ik denk van, nou, dat kan niet in Nederland voorkomen. Totdat je, dat deed ik, nam het boekje mee. Ging naar het natuurgebied bij ons in de buurt. Kon ik net naartoe fietsen. Wierdenseveld. Ik zag in één keer een paar van die vogels die in dat boek stonden. En toen was ik verkocht. Ik was om. Ik denk, het kan niet waar zijn dat dit bestaat in de natuur. Nu wil ik ze allemaal zien ook. Ja. En ik denk dat ik als eerste in het boek de mooiste heb aangekruist. De ijsvogel, de bijen, maar ook de hop. Ja. En die hop, die zag je maar niet. Dus dat is ook een soort van idiote zoektocht geworden van wanneer ga ik die hop eens een keer zien. Nou ben je ook kunstenaar. Wat ben jij veelzijdig eigenlijk, hè? Nou, dankjewel. Ja. Zijn de meningen wel over verdeeld of het allemaal even goed is? Maar maar je bent dus ook kunstenaar, want die opleiding heb je volgens mij ook gedaan. Nee, en ik heb even op je site zitten koekeloeren naar je kunstwerken. Ja. Nou, daar komt geen hop voor. Of nee. Ook, nee. En daar is ook het schilderij Oceans dus ooit gemaakt door jou. Ja. Wat je wel geprobeerd hebt te verkopen, maar eigenlijk toch ook weer niet wil verkopen. Nou, ik denk dat het schilderij is wat de meeste mensen van zeggen, die willen kopen. En dan komen we tot een bedrag. En op laatst ben ik, nou ja, ga ik het toch niet doen. Ga het toch niet doen. Nee, nou, ik ga niet naar bedragen nee, vragen. Nee, nee, nee, maar dat heb ik gewoon niet gedaan. Dus tot nu toe. Wat staat er op Oceans? Behalve dat ik natuurlijk associatie heb met oceaan. Ja, het is een oceaan. Het is een zee. Het is eigenlijk gelaagdheid van donkerblauw naar lichtblauw. Met eigenlijk allerlei spetters eroverheen, bijna Pollock-achtig. Waardoor het een magische werking heeft. Waar ook andere kunstenaars altijd zeggen van, ja, Doek, dat is op een of andere manier gewoon een 10. Het is gewoon gelukt. En waar maakt hij het? Gewoon thuis. Ja, ik heb een atelier en ik maak het gewoon thuis. En als het heel warm is, schilder ik wel eens in de tuin. Omdat ik het echt niet te harde vind, zo warm. En is er dan een soort emotie die je in Oceans... Wat was het? Wat er in ik vind het bij schilderen heel fijn, de laatste jaar tenminste... om helemaal niet vooraf te bedenken wat je gaat doen. Je gaat gewoon beginnen. En vaak begint het uit een experiment. Hè. Je hebt de Rothko gezien, of je hebt Pollock gezien... of Joseph Albers gezien. En neem wat details mee daarvan in je hoofd. En je gaat gewoon eens wat dingen doen die je nog niet eerder gedaan hebt. En bij Oceans was dat ook. Dat ik voor het eerst begon met kleurschakeringen. En ook over die kleurschakeringen weer met andere... of eigenlijk wel met dezelfde kleuren van het palet... een soort van verdieping creëren. Ja, en dat lukt dan. En dan denk je, dit werkt gewoon. Het is gewoon mooi. Jij wil altijd in ontwikkeling blijven, volgens mij. Ja, met kunst ook zeker. Ik heb ook wel eens van galleryhouders gezegd... van het is heel jammer dat je dat weer verlaten hebt... en daar naartoe bent gegaan, want dit werkt. Dan denk ik, ja, maar ik wil nu weer andere dingen doen. Dus dat vind ik wel fijn om dan weer grenzen te verleggen. Nico, naar Utrecht. Daar zitten we in de 34e minuut van de wedstrijd. Feyenoord is inmiddels op een 2-1 voorsprong tegen FC Utrecht. Giménez en Stengs scoorden voor de Rotterdammers. Tussendoor deed Flamingo wat terug voor de thuisploeg. Feyenoord staat niet eens heel geweldig te voetballen. Maar het is een paar keer makkelijk geprofiteerd van vrij slecht verdedigen aan de zijde van FC Utrecht. Maar achterin loopt het ook nog niet echt lekker bij. De Rotterdammers ook getuigen die tegengoal die onnodig werd weggegeven. Die hoekschop. En die hoekschop zelf, daar werd er ook niet heel erg lekker verdedigd. Nu zijn er wat zorgen over Timber. Die geblesseerd is geraakt na een duel met Bosdoğan. Verzorger is ter plaatse, heeft hem opgelapt. Hij meldt zich aan naar de zijlijn. Ondertussen is ook Ramiz Zerouki begonnen aan een warming-up... voor het geval het niet meer gaat met Timber. Maar hij meldt zich weer binnen de lijn en lijkt voorlopig dus verder te kunnen spelen. Eerste helft duurt nog een minuut of 10 en het staat dus 1-2 bij Utrecht tegen Feyenoord. De Media Week Awards TV. Ja, een blik op de afgelopen tv-week op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, zeg ik dan altijd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, het tv-seizoen is weer losgebarsten. Ik als tv-kijker, professionele tv-kijker, kreeg heel wat op mijn bordje. Onder andere bekende successen zoals deze. Vandaag in een gloednieuwe aflevering van Chateau Meiland. Leuk, heer! Dit is het 13e seizoen Holland's Got Talent. Weer een nieuw seizoen per secondewijzer. Goddank zit de vakantie er weer op. Denk het aan Holland, zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Vandaag in het nieuwe seizoen van Binnenste Buiten. En welkom bij een nieuw najaarsseizoen van Meldpunt. Heel hartelijk welkom bij een gloednieuw seizoen van Ik hou van Holland. Dit is Expeditie Robinson. Vier stellen verlaten Nederland. Sorry. Om het Spaanse dorp Zara nieuw leven in te blazen. In dit seizoen van De Erfgenaam. Welkom bij Casa di Bo. Dit is Lang Leven de Liefde. Welkom bij Een Huis Vol. Hey, die woorden je ook nog even als voice-over bij het Spaanse dorp. Het Spaanse dorp, Maar goed, wat is er nog verder nieuws dit tv-seizoen? Nou, Jelke op eigen houtje op Net5. De documentaire reeks Indonesië roept in de TBS en de afhaal Chinees. Ik heb er een paar gezien, dat is echt wel een aanrader. Datingshows, samen uit, samen thuis. Date smakelijk. Maar Geert, jij gaat het allemaal kijken, denk ik. Hè? Ik denk het wel. Maar Eddie, er zijn dus geen directe kijkcijfers meer vanaf deze week. Nee, dat is een raar gegeven voor ons eigenlijk. Mis jij het? Nou, ik ben zelf nooit zo geïnteresseerd geweest in kijkcijfers, maar sinds ik Boulevard doe vanaf 2019 is het heel belangrijk, want we hebben het vaak over kijkcijfers. Ik heb ook wel eens bij een redactievergadering geroepen, zullen we deze week eens een keer niet over die kijkcijfers hebben, want volgens mij boeit ons makers het meer dan zeg maar de daadwerkelijke kijkers. Maar ik weet het niet, we moeten even kijken of dit... Maar het is wel eerlijker, snap je wat ik bedoel? Ja. Het hele idee van lineair kijken en gelijke kijkcijfers... hebben terwijl zoveel mensen uitgesteld kijken. Je kunt niet meer, zeker niet bij de kleinere programma's... we merken dat op RTL 5 ook, direct dan zeggen of iets wel of geen hit is. Ja, want vroeger, je hebt bijvoorbeeld Ranking the Stars ooit gedaan. Ja. Dat had hele lage kijkcijfers toen. Ja, dag later heeft iedereen het dan over nu. Toch is dat dus niet zo. Hè? Dat was Carlo Bossard die er ook een column over meende te moeten schrijven. Hij zegt van, het klopt gewoon niet dat Ranking the Stars zo slecht bekeken wordt. Want als je kijkt wat het kijkcijfer is en de doelgroep waar ze moet zitten, is het eigenlijk gewoon goed, net zo goed en soms zelfs beter dan in de tijd van Paul de Leeuw. Dus ik denk wel dat het heel goed is. Dient te verstanden, hè, met wat kleinere programma's en kleinere zenders, dat er wat eerlijker mee om wordt gegaan. Er worden soms programma's afgeschreven omdat het dan onder 300.000 kijkers zit. Ja. Terwijl dan later blijkt van dat het, als je kijkt waar het op mikt, dat het niet zo is. Of dat het wel degelijk goed gescoord heeft in die doelgroep. Nou, dat wordt heel technisch, maar het is wel zo. Weet je, als jij bij een zender werkt en een programma wordt afgeschoten wat onterecht is, terwijl het gaaf was, ja, dan vind je dat gewoon enorm teleurstellend. Ja. Wat ik in ieder geval ga missen dit tv-seizoen is B&B Vol Liefde. Ja, ik ben echt een groot fan. Zondag was de veelbesproken reunie van deze reality dating show met als hoogtepuntje het dolverliefde stel Debbie en Paul. En Debbie zei iets opvallends. Dat in het programma telkens moesten ze altijd van die kleine interviewtjes geven aan de cameramensen. En dat hen dichter bij elkaar heeft gebracht. Debbie, het gaat van ik vind hem een beetje een tikkie saai naar verkering nu. Nee, want ik denk dat de manier zoals wij tot elkaar gekomen zijn, onder andere door de ploeg, door de verslaggever, door de quotes, als maar vragen, spiegels voorhouden, dat ons gewoon steeds heel erg steeds dichter bij elkaar heeft gebracht. Ja. In een normale relatie, klets je, word je dronken, ga je een keer naar bed of niet naar bed of whatever. Maar wij elke dag weer, dus dat, die saaiigheid, of steeds die spiegel, meen je wel wat je zegt? Wat zie je? Ik denk, jullie hadden eigenlijk een relatietherapie voordat jullie samen waren. Ja, dat is het. Toen ik de uitzendingen zag, toen dacht ik, wauw, ze is wel heel erg leuk voor me. Wat een nuttig programma toch, hè? Dat B&B. Enorm. Ja. TV-moment van de week dan. Ik kies voor een liedje dat mij raakte gisteren in Beste Zangers. Waar ik overigens ook deelnemer Marco Bakker nog even een compliment moet maken. 85 jaar oud is die man en nog steeds een prachtige stem. Maar ik werd helemaal weggeblazen door Duncan Lawrence gisteren. Winnaar van het Songfestival lag afgelopen maanden natuurlijk behoorlijk onder vuur. Door zijn gebrekkige coaching bij het Songfestival duo Mia en Dion. Door zijn sterrenlures en dat hij alleen nog maar Amerikaans praat met de pers. Maar ja, behoorlijk door de mangel gehaald. Ook bij Even Tot Hier. Maar gisteren in de Beste Zangers trok hij zijn strot open, zong een liedje van Douwe Bob en ik werd weggeblazen. Het tv-moment van de week. Goeie stem, Eddie. Prachtig. Ja. Ja. Weer huilen, Ron? Nou, dat niet. Moet jij niet een keer in Beste Zangers trouwens, Eddie? Ik ben er nooit voor gevraagd. En ik weet niet of en ik dat zou doen, ik eigenlijk hoor. Best wel willen. Nou, we hadden het erover dat we op dit moment wel heel erg vinden dat Lex Uiting daar terecht zou moeten kunnen. Die vind ik, dat vind ik echt een hele goede zanger op dit moment. Dus wie weet. Wie weet, dankjewel. Ja. We gaan afscheid van jou nemen, in ieder geval voor dit moment. Eddie Zoe, dankjewel. Je programma 5 Days Inside. Iedere woensdagavond 8:30 RTL 5. Na het NOS Journaal gaan we praten met onze sportgast, oud-voetballer, want dat is hij inmiddels, Wout Brama. Tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Isha den Blanke is opgegroeid in Nederland, maar heeft wortels in Suriname. Vind je mij een Surinamer? Zijn oma zit vol verhalen over hun voorouders. Als je niet weet waar je vandaan komt, is het vaak moeilijk te bepalen waar je naartoe wil. Wanneer kun je een cultuur de jouwe noemen? Ik denk dat als je afstamt van mensen die heel lang in Suriname hebben gewoond en je voelt je daaraan verwant, dat je ook een Surinamer bent. Deze week in Docs, Moxie. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja. Want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Ster. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo, je pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen, tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, we beginnen in Utrecht, want daar wordt gespeeld tegen Feyenoord. Nico Wantia. Het staat 1-2 voor de Rotterdammers die al vroeg op voorsprong kwamen via Jiménez. Daarna de gelijkmaker van Utrecht via Flamingo uit een hoekschop. De eerste goal van Utrecht dit seizoen. En het staat nu 1-2 door een goal van Stenks in de slotfase van de eerste helft. Meer en betere kansen voor Feyenoord. Maar de ruststand lijkt dus te worden 1-2 in het voordeel van Feyenoord. Zometeen oude FC Twente voetballer Wout Brama. Vlak voor de zomer speelde hij zijn laatste officiële wedstrijd op het hoogste niveau. Maar komende vrijdag stroomt de Goalsvesten nog een keertje vol voor een speciale afscheidswedstrijd. We gaan het daar straks uitgebreid over hebben. Nu eerst het laatste nieuws. Er varen weer schepen op de Maas bij Grave. Meer daarover in het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, rond deze tijd is de situatie in de Maas bij Grave weer bij het oude. Afgelopen vrijdag ging er een stuwstuk bij werkzaamheden. En dat leidde ertoe dat het scheepvaartverkeer gestremd was tussen Sambeek en Grave. Rijkswaterstaat heeft hard gewerkt om de stuw weer te herstellen. Contact nu met Bart Faber van Rijkswaterstaat. Meneer Faber, zijn de eerste schepen inmiddels al veilig gepasseerd? Ja, goedemiddag. De eerste schepen zijn inderdaad weer gepasseerd. Ja, alles is weer vrijgesteld. En vanaf hoe laat was dat? We hebben vanochtend om 10:30 hebben we de Maas weer helemaal kunnen vrijgeven. En dat gaat dan om het stuk tussen Sambeek en Grave. En zojuist om 1:00 hebben we ook het Maaswaterkanaal weer helemaal vrijgegeven. Ja, dat moet een behoorlijke klus zijn geweest sinds afgelopen vrijdag. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, dat is zeker een enorme klus geweest. Inderdaad, tijdens onderhoudswerkzaamheden klapt de juk eruit. En een juk, dat is een staande houder waar de schotten in hangen van de stuw. Gisteren aan het begin van de avond ging het plaatsen van de juk er nog niet. Dat had te maken met de stroming in de Maas. We hebben toen gecontroleerd de stroming laten zakken tot ongeveer 6 meter boven de NAP. En rond 9:00 stonden beide jukken weer op hun plaats. En daarna rond 10:00 ook de schotten. En toen kon het stuwpand kon weer vollopen. Ja, en het waterpeil daalde na vrijdag erg snel. En dat heeft ongetwijfeld een hoop gevolgen gehad. Kunt u daar wat meer over vertellen? Hoe zat het met het scheepvaartverkeer bijvoorbeeld, wat niet meer verder kon? Ja, het scheepvaartverkeer was gestremd. Het waterpeil daalde inderdaad vrij snel met 5 centimeter per uur. Dus we hebben ook geadviseerd aan de scheepvaart, zoek een plek waar je veilig kunt aanleggen. Gelukkig sinds gisteravond is het waterpeil weer gestegen. Ja, en om hoeveel schepen gaat dat normaal gesproken op een dag die daar voorbij varen? Nou, op een dag, we kunnen het uitrekenen, maar jaarlijks komen zo'n 9000 schepen langs de sluis bij Graven. En 27.000 schepen varen per jaar door het Maaswaterkanaal. Dus het is een behoorlijk aantal. Ja, en kunt u ook al iets zeggen over de schade die aangericht is hierdoor? Wat ik nu kan zeggen is dat gelukkig de stuw weer helemaal in bedrijf is. De schade onder water, daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Maar goed, het gaat er nu vooral om dat we de scheepvaart weer hun gang kunnen laten gaan. En we zijn blij dat dat gelukt is. Bart Faber van Rijkswaterstaat, dank u wel. De politie in Rotterdam is nog steeds op zoek naar degene die gisteravond een ouder echtpaar doodreed. Het stel van 79 en 74 werd op de Maasboulevard aangereden door een bestelbusje. De bestuurder ging er vandoor na het ongeluk. Later werd het busje teruggevonden met een beschadigde voorruit. De bestuurder is nog steeds spoorloos. De politie heeft inmiddels met meerdere getuigen gesproken. Er zijn mensen die het alleen gehoord hebben. Nou, dat maakt al indruk, kun je je voorstellen. Mensen die het gezien hebben. Er zijn ook mensen die eerste hulp hebben verleend nadat draag je voor de rest van je leven mee, kan ik me zo voorstellen. Het is heftiger dan dit kun je niet krijgen als je twee dodelijke slachtoffers hebt. De politie is nog op zoek naar mensen die mogelijk beelden hebben van het ongeluk. Door een koperdiefstal op het spoor rond Weesp rijden er minder treinen op de trajecten Utrecht-Almere en Amsterdam-Amersfoort. Het treinverkeer ligt niet helemaal stil, maar de dienstregeling is wel verstoord. ProRail zegt dat het spoor vannacht zal worden hersteld. Een woordvoerder noemt het levensgevaarlijk om koper langs het spoor te stelen. En ook levert het volgens hem weinig geld op. De koperprijs is de afgelopen jaren steeds verder gedaald. Rusland probeert militairen te werven in omliggende landen zoals Kazachstan, meldt het Britse ministerie van Defensie. Geïnteresseerden wordt het Russische staatsburgerschap en een riant salaris geboden. De Britten vermoeden dat Rusland verdere mobilisatie in eigen land wil voorkomen in aanloop naar de presidentsverkiezingen volgend jaar. En bij een Russische droneaanval rond de zuidelijke havenstad Odessa in Oekraïne zijn twee mensen gewond geraakt. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht op Telegram. Rusland zou vanochtend vroeg zeker 25 drones hebben afgevuurd. Oekraïne zegt dat er 22 zijn neergehaald. Bij een schietincident in een café in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt. Er zijn 6 verdachten aangehouden. 4 van hen werden in het café in de wijk Feyenoord opgepakt. De andere 2 zaten in een auto toen ze werden gearresteerd. 1 van de verdachten is in het café licht gewond geraakt. Het NOS-journaal. De vicepremier van de Duitse deelstaat Beieren mag blijven zitten waar hij zit. Dat heeft premier Markus Söder van Beieren zojuist gezegd in een bijeenkomst met de pers. Afgelopen week ontstond ophef over vicepremier Hubert Aiwanger. Als scholier zou hij een antisemitisch pamflet hebben gemaakt en mogelijk verspreid. Söder lijkt de zaak niet te groot te hebben willen maken, vertelt correspondent Charlotte Waiers. Eigenlijk komt het erop neer dat hij zegt, de bewijzen dat Aiwanger die pamfletten heeft gemaakt, die zijn te dun. Het is weliswaar in zijn tas aangetroffen. Nou, dat heeft Aiwanger ook toegegeven, maar het blijft onduidelijk wat hij daar nou mee wilde. Aiwanger heeft gezegd, ik kan me dat allemaal niet meer zo goed herinneren. En tegelijkertijd heeft Aiwanger zich wel verontschuldigd en berouw betoond. Nou, dat is voor Söder genoeg. Hij moest ook nog, Aiwanger moest ook nog 25 vragen schriftelijk beantwoorden. Hij heeft nog een lang persoonlijk gesprek gevoerd met Söder. Hij wil daar toch dan geen consequenties aan verbinden. Ook al zijn niet alle vragen beantwoord. Dus hij lijkt er zelf ook niet helemaal uit te komen. Maar belangrijk is in elk geval dat hij de zaak nu achter zich wil laten. Het nieuws over de antisemitische pamfletten van Aiwanger kwam in aanloop naar de deelstaatverkiezingen in Beieren. Die zijn begin oktober. Tienduizenden bezoekers van het festival Burning Man zitten vast in de modder. Door de vele regen die is gevallen in het woestijngebied in de Amerikaanse staat Nevada is het normaal zo stoffige festivalterrein veranderd in een modderpoel. Bezoekers moeten in hun kampen blijven en zuinig omgaan met drinkwater en hun voedselvoorraden. Thomas van der Vlucht, bekend van Stuk TV, was ook op Burning Man, maar hij besloot weg te gaan. De hele dag zitten wachten, nu waren we echt klaar mee. En we zagen dat mensen vertrokken, dus we zijn ook vertrokken. Maar nu staan we in de rij. We staan niet vast, dat gelukkig niet. Iedereen wil naar huis. Maar ik denk dat er verderop ergens een auto vast staat en je blokkeert nu de uitgang. Dus dat is top. Inmiddels is die van het terrein af. De organisatie laat voorlopig geen auto's meer toe. En ook vliegtuigen mogen er niet meer landen. Het weer, op veel plaatsen schijnt de zon, maar er kunnen ook stapelwolken ontstaan. Het is 21 tot 24 graden. Ook morgen is het droog en zonnig. En dan wordt het met 24 tot 27 graden nog iets warmer dan vandaag. Door naar Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag, Margreet. Er staan een paar files, voornamelijk door werkzaamheden, op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer. Daar 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door de afgesloten A9 naar Diemen bij knooppunt Bad Hoeverdorp. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 4 kilometer met een kwartier vertraging. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. De rechterrijstrook is dicht. En bezoekers aan het Bloemencorso in Zundert staan in de file. Op de N263 van Breda naar België bij Zundert 2 kilometer met een kwartier oponthoud. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Zijn leven stond jarenlang in het teken van voetbal. Maar aan die tijd is voor Wout Brama een einde gekomen. In mei speelde hij namelijk zijn laatste wedstrijd voor FC Twente. De club waar hij zijn carrière zich voor het grote deel afspeelde. Wat rest is zijn afscheidswedstrijd aan zijn vrijdagavond. En daarna is het echt voorbij. En dus heeft hij op een zondag gewoon tijd om langs te komen bij de perstribune. Dat klopt. Hartstikke goed. Ik kan me voorstellen, Wout, dat het nog steeds een beetje voelt als spijbelen. Ja, het voelt alsof ik nog volgende week ga beginnen, zeg maar. Alsof ik nu op vakantie ben en straks gewoon de voorbereiding begin. Al moet ik zeggen dat het elke week wel een beetje minder wordt. Dus ik wen er steeds meer aan. Ja, is het een beetje ingedaald? Beetje wel, maar als je me nu vraagt, ga je morgen weer beginnen? Dan zeg ik luidkeels ja. Oh, ja? Ja. Ja, ik vind het gewoon heel leuk. Voetbal is mijn passie. En ja, je weet dat het zeg maar, moment komt omdat je ouder wordt dat je een keer moet stoppen. Maar leuk is anders. Ja, maar je had toch nog gewoon ergens anders kunnen gaan spelen dan? Had wel gekund, maar mijn lichaam van de laatste 2 jaar voetballen ook wel steeds wat moeizamer worden. Dus als ik opstond, was ik niet meer iemand van 21 nee. die zo uit bed springt en naar de wc loopt. Nee, mevrouw die keek me echt aan soms van, wat ga jij doen vandaag? Ga je wel voetballen? Ja. Dus nee, mijn lichaam zei ook wel van, het is misschien wel mooi geweest. Ja. Ja. Het overgrote deel heeft zich afgespeeld in Twente. Dus Ron, zoekterm Twente Wout. Nou, ja, dan kom je er wel. Nee, we laten een heleboel van je carrière hoor, dus dat zo meteen. En aan het einde van het uur een blik op de radio met radiobloopers. Ja, en er was veel aan de hand in Radioland, dus daar gaan we ook eventjes op inzoomen. En radiomoment van de week natuurlijk. Ja, Nico Wantz, ja, die volgt voor ons op de perstribune bij Utrecht de wedstrijd tegen Feyenoord. Feyenoord staat voor met 1-2. Het is daar rust nu. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Wout Brama, geboren op 21 augustus 1986 in Almelo. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Yes. Dit attribuut uit mijn carrière ga ik nooit weggooien. Mijn kampioensmedaille uit 2010. Dit typeert voor mij de sfeer bij FC Twente. Vol passie. Van deze trainer heb ik veel geleerd. Fred Rutte. Dit moment op het veld zal ik nooit vergeten. Kampioen worden bij Twente. Opgroeien in een gezin met 4 jongens betekende... altijd voetballen. Altijd iemand om mee te voetballen. Deze supporter ga ik nooit vergeten. Zieke kindjes in het ziekenhuis waar we dan vaak als voetbalclub langs gaan. Dit zie ik als het hoogtepunt uit mijn voetballeven. Nederlands elftal halen. Plus kampioen worden bij Twente. Ik heb hem al vaker genoemd. Ja, ja die is erin gehakt. Deze wedstrijd zou ik nog wel eens over willen spelen. Nu een andere, hoor. Ja, dat is de wedstrijd in 2011. Toen konden we kampioen worden uit bij Ajax en die verloren we. Deze club wordt dit jaar landskampioen. PSV. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. De supporter die je nooit gaat vergeten. Zieke kinderen waar jullie op bezoek gingen. Ja, dat zijn vaak van maatschappelijke projecten. En Twente heeft een vrij grote tak die maatschappelijk betrokken is. De score in de wijk. En 1-2 keer per jaar ga je dan op bezoek bij kindjes in het ziekenhuis die dat geweldig vinden. Als speler is dat soms best wel lastig. Zeker nu ik zelf ook een dochter heb, is dat iets meer emotioneler. Maar het is ook een hele dankbare taak om te doen. Om een glimlach te toveren op kinderen die het gewoon heel moeilijk hebben. Ja, en die dan jou ook herkennen? Ja, nee, zeker. Dit is een Twents ziekenhuis, dus daar word ik wel herkend. Ja, ja die zeggen, hé, daar heb je Wout. Ja. Ja, nee, je kunt eventjes hun gedachten verzetten. Dat merk ik zelf tenminste. Ze zijn natuurlijk de hele tijd in zo'n ziekenhuis, of alleen, of met ouders. En eigenlijk is de hele dag is voor hun een soort ziektebeeld. En ja, als je daar dan langskomt en een cadeautje kan geven, een bal, even een gesprekje voeren, dan zijn ze even in hun hoofd uit hun moeilijke tijd. En dat vond ik wel heel fijn om te zien. Ja, snap ik. Je bent opgegroeid in een gezin met 4 jongens. Ja. Waarvan al snel bleek dat dat kleine kereltje, want jij was een jonger broertje, eigenlijk veel beter kon voetballen dan zijn grote broers. Ja. Ja. En altijd kon je lekker voetballen, dus, zeg je. Ja, we woonden op een hofje waar eigenlijk weinig auto's kwamen. Dus onze buren waren daar iets minder blij mee. Maar wij waren heel blij. We waren met z'n 4. Ik was de 3e van de 4. Mijn oudste broers zijn 5 en 3 jaar ouder dan ik. Maar vanaf dat ik 10, 11 jaar was, dan kon ik wel goed mee. Dus ja, dan ga je met hun vrienden mee voetballen. En dan word je zelf ook natuurlijk wel beter van. Maar ja, ik kreeg ook wel veel trappen, moet ik zeggen. Want mijn broer vond het niet zo heel leuk dat ik hem dan voorbij ging. Nee. En dan, daar werd ik ook wel weer hard van. Maar het is wel een goede leerschool, zeg maar. Ja. Had jij dromen toen die nu zijn uitgekomen? Nou, dat had ik niet zo heel erg. Ik ben wel iemand die echt bij de dag leeft, die heus wel doelen heeft. Maar niet zo dat ik dacht van, ik ga Twente 1 halen, het koste wat kost. Ik werd gescout op mijn 12e door de FC Twente. En dat is natuurlijk heel leuk als jongetje. En daar wil je van gaan. En dat deed ik ook. En daar deed ik alles voor. Dus je laat daar heel veel voor. Je doet daar veel voor. Je traint 6 keer in de week. Je gaat vroeg naar bed. En zeker in de leeftijd 16 tot 18. Dan daar komen de andere verleidingen bij kijken. Nou, ik kon dat best wel goed opzij zetten. vergeleken met andere jongens. Dus mentaal gezien was ik denk ik wel sterk. Qua talent denk ik niet dat ik er heel ver bovenuit stak of zo. Ik denk dat ik daar wel andere jongens heb zien afdalen naar de kroegen, zeg maar, in plaats van naar het voetbalveld. En ja, ik denk dat dat wel een belangrijke periode voor een jonge jongen is, een talentvolle jongen, om daar de stap te maken richting het eerste elftal. En dat kon ik best wel makkelijk. En was dat voor je broer, dat jij uiteindelijk werd gescout? Ja, die vonden dat helemaal leuk eigenlijk. Dus mijn oudste broer was ook voor FC Twente. Dus ik ging spelen voor de club waar hij fan van was. Waar hij al eens op de tribune gezeten had in het oude Diekmanstadion. Dus ja, wij zijn wel voetbal-minded. En we speelden bij dezelfde amateurclub. En ja, de hele zaterdag stond er een teken van voetbal. Mijn vader werkte nog op zaterdag. Maar mijn moeder was van 's ochtends vroeg bij de kleinste, mijn jongste broertje, tot en met ja, laat in de middag aan het voetbalveld. En wij gingen gewoon allemaal mee. Dus ja, vanaf dat ik 4 was, voetbalde ik zelf ook. En wat deed je vader op zaterdag? Werken bij een elektronica winkel. Ah, ja. Dus hij was altijd weg? Ja, heel soms nam hij vrij. Dan kon hij wel gratis een cameraatje even meenemen. Dus we hebben wel leuke beelden van vroeger. Oh ja? Dus dat, oh, is wel, ja, dat is heel leuk. Maar nee, meestal was het vooral mijn moeder. Dus mijn moeder was de voetbalmoeder. Ja, absoluut. En wat deed de voetbalmoeder? Ja, voetbal kijken. Meerijden. Dus, ja, heen en weer rijden, iedereen. Ja, zeker. Ja, zeker. Dus de oudste twee die konden op een gegeven moment wel zelf met het teampje mee. Maar mijn broertje en ik, ja, daar moest je wel echt als ouder ook mee. En dat ging ook eigenlijk wel van 9 uur 's ochtends speelde mijn broertje. Dan ging ik om 11 uur en dan mijn broer om 1 uur en dan mijn oudste broer om 2:30. Dus ze waren gewoon de hele dag bij het voetbalveld. Ja, zo klinkt dat inderdaad. Ja. Wout Brama hier, bijna voetballer af. Aan zijn vrijdag speelt hij in zijn geliefde FC Twente stadion zijn afscheidswedstrijd. En ook al was hij de laatste maanden eigenlijk behoorlijk fit, toch stopt hij. Het wordt tijd voor andere dingen. Misschien wel een tweede kinderboek of een managementfunctie bij Twente. In elk geval wordt Wout de voetballer, zoals hij zelf zei, na bijna 400 duels voor Twente en 3 interlands, niet te vergeten, weer gewoon Wout. Een man die door zijn instelling wordt omschreven als een boegbeeld en voorbeeld voor velen. Dit uur Wout Brama op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heb je op de tribune gezeten de afgelopen tijd? Al? Nee. Ik bedoel, er zijn natuurlijk 2 wedstrijden geweest. Nee, niet gedaan. Nee? Nee, ik vind het heel fijn om thuis te kijken eigenlijk. Lekker rustig, geen meningen van anderen. Ik word niet aangesproken en ik kan die wedstrijd gewoon heel goed zien. Dus ik vind het eigenlijk veel fijner om thuis te kijken op het moment. En hoe vinden ze dat bij Twente? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben gewoon niet gekomen. Dus met niemand wacht op mij daar of zo om mij welkom te heten. Nee, dat is natuurlijk ook zo. Maar je zei, ik word dan niet aangesproken, want je wordt heel veel aangesproken natuurlijk als je daar dan nu rondloopt. Kijk, in het Twente stadion zeker. In Enschede ook wel. Daarbuiten valt het wel redelijk mee, moet ik zeggen. Is toch ook wel leuk? Tot bepaalde hoogte is dat leuk. En als ik bij Twente ben, ben ik ook vaak in functie. Dus dan is het ook oké, maar als je in de privésfeer heel veel aangesproken wordt, vind ik het iets minder prettig. Nee, ik kan me helemaal voorstellen. En je wil gewoon lekker kijken. Ja, juist. Ja. En ik wil het goed zien. Dus ik kan het thuis eigenlijk beter volgen dan in het stadion. Ik mis alleen wel de sfeer van het stadion. Dat vind ik wel echt fijn om mee te maken. Ja. En je kan het goed zien. Ze hebben het natuurlijk 2 keer goed gedaan. Ja. Gewonnen. Ze hebben wel, ze zijn uitgeschakeld in Europa. Zeker. Ja. Hoe ben jij dan thuis? Doet dat je veel? Ja, ik vind het jammer, maar ik kan wel zo rationeel kijken naar wedstrijden. Dat kon ik als voetballer zelf ook gelukkig wel goed. Ook als wij hadden verloren, dan kon ik na een wedstrijd, ja, ik had alles gegeven. Dus ja, dit is wat het is. Er horen ook verliezers bij een sportwedstrijd. Zo is het nou eenmaal. Dus als ik thuis kijk, ben ik niet iemand die de hele kamer verbouwt als Twente verliest. Nee, totaal niet zelfs. Nee, maar je zegt, ik wil het gewoon goed zien. Ja. Heb je datzelfde bij, ik noem maar wat, andere wedstrijden van andere clubs? Of is dat echt omdat het over Twente gaat? Nee, heb ik sowieso wel. Ik vind het wel prettig om het goed te kunnen bekijken. En als in een stadion zit je of in een hoek waar het best wel lastig is om te zien. De camera die in het stadion zit is mooi in het midden. Die is van bovenaf. Je kan het goed bekijken. Ja. Ja, ik vind dat wel fijn. Je kan tactieken wat beter zien. Ik denk ook als trainer bijvoorbeeld zit je ook langs het veld in een dugout. Ik heb helemaal niet een goed overzicht. Ja, als trainer zou ik veel fijner vinden om eigenlijk hoger te zitten, om het juist veel beter te kunnen zien. Dus dat vind ik altijd best wel gek eigenlijk voor trainers. Zou je trainer willen worden? Nou, wordt me best wel vaak gevraagd. En mensen zeggen dan van, goh, zou dat niet willen, want ik zie dat wel in jou. Maar ja, het lijkt mij heel vermoeiend om trainer te zijn, omdat je constant 30 jongens tevreden moet houden. En daar ben ik denk ik niet zo goed in. Nee? Nee, ik zou er denk ik te hard in zijn. Te hard? Ik zie dat trainers heel veel geduld moeten hebben met jongens. Want ja, elke speler vindt zichzelf eigenlijk goed genoeg om te spelen. Maar dat is niet zo in de realiteit. Dus dan moet je heel goed managen. Ja, ik zou denk ik na 4 keer, 5 keer dat ik een gesprekje met zo'n speler heb gehad, wel denken van, nou, nu begrijp je het ondertussen nou, wel een keer. Toch? Ja, nou, dan zou mijn geduld wel een keer opraken. Dus nee, ik denk dat ik dat gedeelte van het trainingsvak niet zo leuk vind. Terwijl, ja, het zijn veel dingen die ik daar ook wel leuk aan vind. Je kunt wel de hele dag met voetbal bezig zijn. Dat vind ik leuk. De tactiek vind ik heel interessant. Groepsprocessen vind ik heel leuk om te begeleiden. Dat heb ik als speler zeker aan het einde van mijn carrière veel kunnen doen. Dus nee, er zijn ook leuke dingen aan het trainersvak. Maar ik denk dat het me op dit moment nog niet zo trekt. Was je ook lastig voor trainers? Ja, ik zeg zelf van niet. Maar ik denk dat ik wel soms iets eigenwijs was voor trainers, ja. Ook na die vierde keer nog? Ja, maar ik denk, ja, ik ben wel echt een teamspeler. Dus ik wil het wel altijd voor de groep, zeg maar, voor de club goed doen. Maar goed, ja, daar hoort soms ook wel tegenspraak van een trainer bij. Het is niet zo dat de trainer altijd gelijk heeft of dat ik altijd gelijk heb. Maar dat gesprek voeren vond ik wel prettig. Wout, we gaan even terug naar 2005. Je debuut voor FC Twente was in een uitwedstrijd bij Roda. Mm-hmm. Daarna zouden nog veel wedstrijden en successen volgen. Je stond nog niet echt bekend als een veelscorende voetballer. Integendeel, maar toch. We hebben wat doelpuntjes gevonden. Maar eerst dat debuut. Een mooi moment voor FC Twente-fans. Niet dat er is iets Schuurman eraf gaat, maar dat de jonge held Wout Brama het veld opkomt. Hier is Wout Brama, 18 jaar als invaller, speler uit de eigen jeugd, al sinds zijn 12e bij FC Twente. Hier is Brama voor de eerste keer. Brama. Probeert het zelf met een leeg schotje. En wat voor een schotje. Een serieus schot. Zijn eerste goal van dit seizoen. Heel goed gekeken. Slim geschoten over de verdediging heen. Snelle voorsprong dus van Twente. Mooie goal. Voetbalintellect van Wout Brama. Ja, zag er aardig uit. Ik heb net teruggezien eventjes en dat was geen slechte goal. Goedemiddag, alweer het 4 uur van Langs de Lijn op deze zondagmiddag. Beginnen wij in Enschede bij Twente VVV. Henk Kok. Het is inmiddels 1-1 geworden na 32 minuten voetbal en een doelpunt van Brama. Brama zet het aanval ook zelf op vanuit de middencirkel. Ging de bal naar de rechterkant van het veld. Naar Brama met ruimte. Douglas, Wisgerof, Brama. Oh. Hij scoort nooit. Dus extra speciaal als je scoort. Ja, ik heb er niet veel gemaakt, dus ik kan elke goal ook wel goed herinneren. Maar je zei van op tv kun je het altijd beter zien. Ging je dan je eigen goals ook altijd terugkijken, analyseren? Mijn goals niet, nee. Mijn spel wel, maar mijn goals niet. Omdat dat niet mijn kerntaak is. Dus dat is niet iets waar ik heel snel beter in zou moeten worden. Verdedigen, coachen, positioneel goed staan. Wie speel je in, kun je overslaan, moet je ergens onderkomen, defensief goed staan. Daar keek ik wel terug, maar goals, nee. En keek je het ook in je eentje terug? Ja. Gewoon thuis op de video? Nee, tegenwoordig krijg je gewoon als speler heb je een systeem. Dan kun je met een appje inloggen en dan zie je gewoon al je clipjes achter elkaar. Ja. Dan kun je zelfs nog coderen. Dus je hebt je defensieve clipjes of aanvallend of je passes, je lange passes. Dat is allemaal tegenwoordig, gaat dat automatisch. Dus dat is wel heel fijn. 15 jaar geleden ook al? Nee, toen niet. Dan ging je samen met de trainer zitten. En Fred Rutte, dat is een trainer die ik net noemde, waar ik veel van geleerd heb. Ja. Die ging dan gewoon met je zitten en dan spoelde hij zelf door. Dan zat hij 36 minuten en 13 seconden was dat een clipje van mij. Dan zag je hem gewoon zelf zo doordrukken op zijn laptop en dan ging je samen kijken. Kijk nou wat je hier doet. Ja, ja, dit was een goede bal, maar dit was een nog betere bal en dat soort dingen. Ja, ja. Dat vond ik wel heel fijn hoor. Ik vind het leuk om daarover te hebben. Want kun je concretiseren wat dan specifiek Fred Rutte jou geleerd heeft? Ja, dat kan ik wel. Hij heeft mij heel veel aandacht gegeven als speler. En ik heb in de periode onder hem eigenlijk het minste gespeeld in mijn hele carrière. Maar toch ben ik daarin heel veel beter geworden. Omdat ik trainde tegen topspelers. Karim El Amadi en Orlando Engelaar speelden in die tijd op mijn positie. Dat waren gewoon twee topspelers. En ik speelde heel veel op maandagavond in het tweede elftal. Om wel mijn minuten te maken. Om daarin te ontwikkelen. En hij als eerste elftal trainer had de tijd om op maandagavond bij mij te kijken. En daarna die beelden te bekijken. Dat vond ik heel fijn. Dat iemand wel echt met me bezig was om te ontwikkelen. En dat geef ik jonge jongens nu eigenlijk altijd mee. Als ze het even niet spelen. Zorg ervoor dat je beter wordt. Als jonge speler moet je echt beter worden. Dat is het enige wat telt. Niet een groot contract. Niet of je speeltijd in het eerste elftal krijgt. Ontwikkelen is echt het belangrijkste. Uiteindelijk moet je wel gaan spelen in de eerste elftal. Maar dat mag ook op je 22e zijn in plaats van op je 17e. Wat ja, veel jonge jongens tegenwoordig toch wel ongeduldig vinden. Ja. Nico zit in Utrecht bij de wedstrijd tegen Feyenoord. Er was een schok-effect nodig, zei jij helemaal aan het begin. Voor Utrecht. Ja, dat komt er vandaag in ieder geval nog niet. De tweede helft is inmiddels begonnen. We zijn een minuutje aan de gang. En Feyenoord heeft de derde van de middag gemaakt. Het is Jiménez die aan de rechterkant van het veld naar binnen trekt. Eigenlijk een vrij matig schot lost. Het zou een hele makkelijke prooi moeten zijn voor Barkas, de keeper van FC Utrecht. Dat lage schot. Maar de keeper verkijkt zich er volkomen op. Hij laat de bal door zijn handen glippen. En zo is de tweede helft nog geen 40 seconden bezig. En staat Feyenoord op een 3-1 voorsprong. Voorsprong die Feyenoord ook wel toekomt op basis van de eerste helft. Want met name in het tweede deel voor rust was Feyenoord sterker en sterker. En had Utrecht niet heel veel meer in te brengen. Utrecht eigenlijk maar één doelpoging gehad in de eerste helft. En die ging er nog in. Dat was de treffer van Flamingo uit die hoekschop. Maar nu neemt Feyenoord al vroeg in de tweede helft de afstand van de tegenstander. Die dus nog eventjes moet wachten op het schok-effect. Want aan het begin van de tweede helft staat het 1-3 door weer een treffer van Jiménez. Dankjewel, Nico. Is dit nog enigszins confronterend voor jou, Wout, om te horen? Niet zozeer de uitslag, hoor, maar gewoon... Ja, dat je die jongens nog op het veld ziet staan. Dat je die jongens op het veld ziet en hoort. Wel, ja, het doet ergens nog wel pijn, ja, tuurlijk. Ja? Ja. Ja, dit is het leukste wat er is. Zelf voetballen, dat doe ik zelf het allerliefste. Dus dat, tuurlijk doet het nog wel even pijn. Dat gaat nog wel een tijdje pijn doen, denk ik. Maar het slijt wel elke week. Ja, want he, dat fragment wat Ron net liet horen, het was je 18. Inmiddels ben je 37, dus bijna 20 jaar verder. Ja, zeker. En heb je dus besloten te stoppen. Sterker nog, je bent al gestopt. Ja. Was er specifiek een moment dat je dacht, ja, ik ga stoppen? Nou, ik word al best wel anderhalf jaar of zo gevraagd van, goh, wanneer zie jij nou jouw moment dat je gaat stoppen? En, Wordt dat gevraagd? Nou, door mensen in de club of... mensen om me heen. Je ziet wel langzaam, maar zeker natuurlijk gezien, ga je wel zeg maar richting het einde. Dus dat is ook wel logisch. We waren afgelopen december in Costa Rica bij de afscheidswedstrijd van Brian Ruiz, een held in FC Twente, die in de kampioenstijd ook bij Twente speelde. En tijdens die trip werd ik daar ook best wel vaak aan herinnerd van, goh, hoe zou jij dat nou zien, jouw afscheid en over een half jaar, terwijl ik zelf nog helemaal niet wist dat ik over een half jaar zou willen stoppen, weet je wel. Dus zij waren waarschijnlijk al verder dan ik. Dat vond ik eigenlijk best wel gek. Ja, en, een beetje naar de uitgang geduwd. Nou ja, zo zie ik het zelf niet, maar kijk, mensen die weten ook dat ik 36 was en ja, de meeste voetballers stoppen wel rond hun 33ste, dus ik was al wel echt in mijn blessuretijd aan het gaan. Dus ik begreep het ergens ook wel. Maar ik vond het tegelijkertijd ook niet helemaal prettig. Zo van, hé, dat bepaal ik zelf wel. In plaats van dat jij dat van mij bepaalt. Dus ik heb daar ook alles aan gedaan om te verlengen. Zeker de laatste 2-3 jaar. En dat is ook 2 keer nog wel gelukt. Alleen nu was het wel zo van, ja, in 2 jaar tijd had ik wel weinig gespeeld. Mijn rol bij Twente werd steeds kleiner. Dus in gesprekken met de club kwam ik daar wel steeds meer achter. Ze wilden jonge jongens weer laten doorstromen. En dan zou ik echt nog minder gaan spelen dan het laatste jaar. Ja, daarvoor doe ik er gewoon te veel voor. En dan gaat... Ja, de weegschaal van plezier en wat je ervoor voor doet en laat... Ja, die gaat dan wel scheef uitslaan en dan wordt het wel steeds minder leuk. We gaan even naar jouw laatste wedstrijd in Enschede. Speelde je in mei in de play-offs om Europees voetbal tegen Sparta. Je stond zwaar in de basis in verband met een schorsing. Paul, voor het eind van de wedstrijd kreeg je een publiekswissel. Het is het moment om te gaan wisselen. Het is het moment voor het einde van de carrière van Wout Brama. De term clubicoon is wat aan inflatie onderhevig tegenwoordig. Maar hier hebben we er echt eentje. Ook de familie Brama is er. Voor het allerlaatst in een officiële wedstrijd. Schitterende carrière. Er staan standbeelden van Koufo en van Bosco voor het stadion. Daar kwam er rustig eentje van hem bij. Tranen bij Wout Brama. Nu is het echt voorbij. Ja, eigenlijk mooier kan het bijna niet. Dus ik ben mega dankbaar hiervoor. Alleen, ja, die tranen hebben voor mij niet gehoeven. Maar mooie beelden waarschijnlijk. Ja, en dan loop je het veld af. En dan daalt het besef in. Ja. Echt in. Ja, ik wist het al vanaf de ochtend. Voelde ik me gewoon best wel emotioneel en ook wel gespannen. Ja. Want zoals je zegt, ik had al een jaar niet gespeeld. En er was een schorsing van Sadilek, dus ik mocht beginnen. Het was boven de 30 graden. En ik had niet zo'n... Ja, kijk, je bouwt een conditie op met wedstrijden spelen. Natuurlijk kun je trainen. Maar een wedstrijd fit worden, moet je echt de wedstrijden spelen. En die had ik het hele jaar eigenlijk niet gespeeld. Dus ik wist ook, ik ga echt kapot vandaag. Ik zou het een uurtje maximaal kunnen volhouden normaal gesproken. En dat werd 75, geloof ik, of zo. Dus ik was gewoon helemaal leeg. Ja, en als je dan ook nog het besefmoment hebt van, hey, dit is mijn laatste keer dat ik hier sta in deze prachtige atmosfeer. We haalden Europees voetbal. Mijn hele familie was erbij. Ja, alles met elkaar deed het gewoon wel heel veel met me, ja. Alles viel op zijn plek. Ja, het is ook heel mooi om op die manier afscheid te kunnen nemen. Maar ja, zoals ik al zei, die tranen, en dat hoeft van mij niet per se. Dat zie ik ook de hele tijd terug van allemaal mensen. Dus ja, dat had van mij niet gehoeven. Maar ja, het is ook wat het is. Het is ook prima. Ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk ook heel wat. Ja, het is gewoon je moet het van, einde van een tijdperk. Ja, dat is het ook. En kijk, ik heb vanaf mijn 12e eigenlijk alles gedaan om te voetballen. Natuurlijk ga je naar school en dat doe je er allemaal ook bij. Maar ja, voetbal was, dat is mijn lust en mijn leven. En ja, je moet daar afscheid van nemen. Zie dat je passie gevonden hebt en dat kun je tot je 65ste doen. Wat misschien heel veel mensen in hun werkende leven wel hebben. Dat is voor voetballers anders. En dat is denk ik wel het pijnlijke eraan. Dat je, ja, voor mij is het een soort van mijn jeugd afgesloten. Of ja, zo. Dat gevoel. Ja, en dat, ja. Is, ja, dat is gewoon niet leuk. Nou heeft iedereen het er inderdaad over. Hè? De icoon, de clubicoon. Het voorbeeld voor velen. Ja, hoeft van mij niet. Nou ja, hoe ervaar je dat zelf? Ja, dat wordt ook een beetje door andere mensen natuurlijk jou opgelegd. En ik heb vanaf mijn 17e dan voor Twente in het eerste gespeeld, 18e. 4 jaartjes weg geweest. En ja, ik heb daar prijzen gewonnen. Dus dat maakt dan zeg maar de naam Wout Brama wat groter. Dan kom ik terug uit Australië toen de club gedegradeerd was. Nou, we worden weer kampioen en gaan weer terug naar het hoogste niveau. Dus al die dingen helpen zeg maar mee om de supporter nog wat meer gekken te maken, zeg maar, richting mij. Dus ik begrijp het ergens wel. Alleen, ja, ik heb zelf niet zoveel met dit soort heldenvereringen en zo. Dus dan vind ik het altijd een beetje lastig. Had jij vroeger als kind een voetballer boven je bed? Nee, eigenlijk niet. Ik was fan van AC Milan, omdat Van Basten, Gullit en Rijkaard daar speelden en ze de Champions League wonnen. Dus als kind wil je natuurlijk graag geassocieerd worden met succes. Dat jaar daarna speelde ze tegen Ajax in de finale. Was ik zelfs voor AC Milan, omdat ik niet wilde dat die Nederlandse ploeg won, maar dat AC Milan won. Dat was echt best wel gek. Alleen ja, als kind heb je soms ook wel gekke dingen, toch? En jij hebt zelf ooit, hè, San Siro, ja, heb jij zelf gespeeld. Hè? Ja. Dat wat jij natuurlijk ooit een keertje bent gaan bezoeken, ja, waar Van Basten speelde. Ja. En daar, wanneer ben je daar terechtgekomen? Welke wedstrijd was dat? Tegen Inter Milan, dus dat was in 2010 waren kampioen geworden. Dus toen konden we de Champions League in als Twente. Voor het eerst in de historie. En Inter was net winnaar van de Champions League geweest. Dus die waren ja, de recordhouder zeg maar, van vorig jaar. Dus nee, het was heel bijzonder. Voor de club heel bijzonder. Voor mijzelf heel bijzonder dat we tegen Inter speelden in dat stadion. Zeg maar. Ja. Dus dat was wel een droom die uitkwam. Zeker. Ja, dat snap ik. Ja. Is er al enige opluchting inmiddels in jou? Namelijk, jawel, nou, de wereld ligt ook weer voor je open. Ja, dat is zeker zo. Wordt me heel veel gevraagd trouwens. Is het ook niet heel fijn dat je nu gestopt bent? Hè, cliché, ja. Nee, ja, ik snap de vraag heel goed. Want, kijk, voetbal is dat slokt veel van je tijd op. Ook als je niet voetbalt, zeg maar. In de middag ben je dan vanaf een uurtje of 3 was ik wel thuis. Maar ja, ik ga niet dan naar een festival. Of ik ga niet naar een concert. Of ik ga mijn benen, moet ik rust geven. Ik ga niet met mijn vrouw de hele dag winkelen. Want dat, ja, vind ik niet fijn voor mijn been. Dus je bent daar onbewust natuurlijk heel veel mee bezig. Als je aan het eten bent, dan denk ik, oh, dit kan wel, dit kan niet. Dit is niet goed, ja, voor dit moment, want morgen wedstrijd. Dus ik moet eigenlijk wel... Ja, doodvermoeiend eigenlijk, hè? Ja, voor mij niet, omdat ik dat mijn passie is. Dus ik wil het heel graag. En je wilt zo goed mogelijk voor de dag komen. Dus als je hard traint, moet je ook goed herstellen. Ja, dat is voor mij een 1-2'tje. Maar wilde het hoofd eigenlijk best wel, ja, lekker shoppen? Of... Tuurlijk. Ieder mens kent zijn ook zijn zwakke momenten of zijn verleidingen. En dat heb ik natuurlijk ook. Ik vind het ook leuk om mijn vrienden naar een bruiloft te gaan als, ja, dat een vrijdagavond, ja, is. Lekker, en ik kan champagne. Niet, ja, of een vrijgezellenfeest van mijn broer. Ja, ik was daar niet bij. Tuurlijk vind ik dat heel leuk om daarheen te gaan. Ja. Nou, alleen, ja, dat kan nu weer, hè? Ja, nou, dat vrijgezellenfeest is, ja, geweest. Dus ik hoop niet geweest. Dat het nog een keer komt. Nee, snap ik. Maar dat soort dingen kunnen weer. Ja, nee, zeker. Dus dat is ook heel fijn. Er komt weer ruimte voor andere dingen. Ja. Dus dat is heel prettig. En ja, dat zie ik ook wel. Ik heb meer tijd voor mijn dochter. Mijn vrouw heeft wat meer rust om te kunnen werken. Dus nee, ik ben wat meer huisman geworden. En dat hoe is ook vindt zij het, dat je gestopt bent? Ik denk dubbel. Ze vindt heel jammer voor mij dat ik gestopt ben. Maar ze vindt ook lekker dat ik wat meer thuis ben. Ja. Eigenlijk precies hetzelfde als jij. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, ik denk dat het mijn familie is hetzelfde. Die vond het allemaal heel leuk. En het is ook een leuke wereld om in te bewegen. Het is spannend. Je kan elk moment vertrekken naar een nieuwe club. Of er gebeuren heel veel dingen. Het is elke week een hoogtepunt in je week, zeg maar. In je werkende leven. Dat vind ik zelf heel prettig. Maar vraag elke voetballer hoe die het vindt om na een wedstrijd weer even te kunnen ontspannen. Dat is ook heel fijn. Dus zo'n wedstrijd geeft altijd, ja, veel spanning. Maar het is ook, ja, heel leuk. Dus het is een beetje dubbel ook altijd. Aanstaande vrijdag is er nog, ja, je afscheidswedstrijd. Mm-hmm. Het voorprogramma om 7:00. Ik dacht, wat is er in het voorprogramma? Ja, dan komen de spelers, zeg maar, de helden van vroeger komen het veld op. Dus, okay, daar is wat omheen gebouwd. Ik weet niet alles, dus ze hebben mij niet overal in meegenomen. Okay. Dus dan zul je echt Twente voor moeten bellen om hier een heel goed voorprogramma te kunnen draaien. Vast een heerlijk voorprogramma. Ja. Wedstrijd begint om 7:30. Ja. En dat gaat dan tussen het FC Twente. Nou, vertel maar zelf. Ja, ik heb daar met Twente natuurlijk zelf over gehad. Ik heb in 2010 ben ik met Twente kampioen geworden van de Eredivisie. En in 2011 hebben we de beker gewonnen. Die twee elftallen vormen samen 1 elftal. Tegen een elftal wat, ja, in mijn hele carrière eigenlijk jongens zijn geweest, waar ik het leuk mee heb gehad. Of ja, bijzondere band mee heb gehad. Dus ja, die twee elftallen spelen tegen elkaar. Ik speel één helft bij de ene ploeg en een helft bij de andere ploeg. Ja. En dus heb jij inderdaad Kenneth Perez, Theo Jansen, Sander Boske, die komen allemaal. Ja. En ook trainers. Ja. Ten Hag, Steve McLaren, Fred Rutte. Mm-hmm. Hoe moet ik me dat voorstellen? Worden die door jou gebeld? Zo ja. Van ze. Oh, ja? Ja, ik heb iedereen zelf. Ja, ik was op vakantie, dus ik was nog geen week of twee weken gestopt. Dus daar was ik daar al druk mee bezig. Maar die heb ik allemaal zelf een berichtje gestuurd of gebeld. Vind je het leuk? Ik zou het in ieder geval heel leuk vinden en dankbaar vinden als jullie komen. Ja, de meeste mensen vinden het geweldig om terug te zijn bij Twente, omdat het een succesvolle periode was waarin, ja, eigenlijk wordt vrijdag een soort van reunie van die tijd. Dus ik merk wel ook aan die spelers en trainers dat ze ook wel graag komen. Ze hebben echt een goede band met de club. Ja, en ik vind en met het jou? Geweldig. Ja, natuurlijk ook. Maar ze komen ook voor de club, denk ik, en om die jongens daar weer te zien. Dus dat is heel leuk. Ja, dat vind ik wel echt prettig om te merken aan die jongens dat ze graag komen. Verheug je erop? Ja, maar ik ben ook wel blij dat het straks klaar is. Ik heb voor mijn gevoel al een soort van 2-3 keer afscheid genomen, ja, van de club. En dan kom vrijdag nog een keer. Maar dat is, ja, misschien kan ik het daarna helemaal goed afsluiten. Ja, ga je weer huilen? Nou, ik hoop het niet. Maar ik sluit het niet uit. Nee. Volgens mij heeft Arne Slot een mooie middag, Nico. Dat kun je wel zeggen. Het staat 3-1 in de toch altijd lastige uitwedstrijd voor Feyenoord tegen Utrecht. En er is nog een dik half uur te spelen. En ook gezien de povere tegenstand van Utrecht zou je kunnen zeggen dat Feyenoord deze wedstrijd wel gaat winnen. Alleen met hoeveel is de vraag. En er zijn nog een paar wissels toegepast door diezelfde Arne Slot. Jiménez leek wat last van zijn lies te hebben. Is naar de kant gehaald. Ook Paixão is eruit gehaald. Ueda en Minté zijn de vervangers. De afgelopen minuten is Feyenoord niet echt gevaarlijk meer geweest voor de goal van Utrecht. Dat zou nu kunnen veranderen, want de Rotterdammers krijgen een hoekschop te nemen aan de linkerkant van het veld. En dus is het weer dringen geblazen voor keeper Barkas van FC Utrecht. Die dus zo vreselijk in de fout ging bij die derde tegengoal van Utrecht. Gescoord door Jiménez. Korte variant van deze hoekschop levert niet al te veel op. Bal gaat over de zijlijn. Ingooi nu voor Feyenoord. Dat het de tempo weer probeert op te schroeven. Met een actie daar aan de linkerkant van het veld. Toornstra, die zo even de eerste gele kaart van deze wedstrijd kreeg. Moet ook weer in de achtervolging. Maar kan niet voorkomen dat de bal bij Wiever terechtkomt. En die komt met een vrij slechte paas richting de voorhoede. En zo is er niet echt sprake van een offensief van Feyenoord. Zo na een dik uur, of een klein uur spelen, beter gezegd, in Utrecht. Utrecht, Feyenoord, 1-3. Wout Brama is hier onze gast. Bijna een heel voetballeven bij Twente gezeten. Daar ook bijna alles gewonnen wat er maar te winnen valt. Landskampioen geworden, de beker, 2 keer de Johan Cruijffschaal. Ook nog in de eerste divisie de titel gewonnen. En natuurlijk, dat zei je zelf, ook 3 interlands voor het Nederlands elftal. Nou hebben wij fragmentjes. Hè? Ron, die zoekt die uit. Jij mag kiezen tussen het landskampioenschap of de beker. Landskampioenschap. Landskampioenschap? Ja, dat was wel duidelijk, toch? 2 mei van 2010. Fantastisch seizoen was het voor FC Twente. Voor het eerst in de geschiedenis kampioen van Nederland. Wat gaat Blom doen? Blom gaat fluiten. En FC Twente is voor het eerst in de historie van de club kampioen van Nederland. Iedereen vliegt elkaar in volledige blijdschap in de armen. De verzorgers, de trainers, de wisselspelers. En op het veld worden de spelers die in het veld stonden nu door de wissels besprongen. Ja, Woutje, daar sta je dan, de trotse tukken. Ja, ongelooflijk. Dat is fantastisch. Ella, mijn stem is nu al schoon. Ongelooflijk. Volgens mij geloof je het niet. Ja, dat is echt, dat is zo uniek. Je wil niet weten wat er in Enschede gebeurt. Het is onvoorstelbaar. Nee, want jij woont in de stad en dan de hele week zitten ze je te claimen van Woutje, je gaat het flikken. Ja, wel kampioen worden, weet je. Ja, komt goed. Maar hoe dichterbij het komt, hoe meer zin je natuurlijk zelf ook krijgt. Maar vandaag hebben we het echt top gedaan. Eindelijk kan Wout Brama eens een keer straalbezopen worden. Ja, dat gaat wel gebeuren, denk ik. Nou, vertel maar. Hoe is dat feestje geweest achteraf? Ja, dat duurde super lang voordat we terug waren. We zaten in een open bus en ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren, maar die hele A1 stond vol met mensen. Oh, ja. Gelukkig niks gebeurd, maar een heel spontaan feest op de snelweg hebben we eigenlijk gehad. Maar we zijn eigenlijk, ja, pas om 1-2 uur waren we in de stad. Dus dat was eigenlijk al bijna klaar. Ja, dus. Maar dan houden ze de kroeg toch even open voor jullie? Dat wel, maar de meeste mensen hadden al wel zo'n lange dag gehad dat ze al wel naar huis waren gekeerd. Dus nee, in de stad hebben we niet echt een topfeest gehad. Het was meer onderweg met de mensen die daar kwamen kijken. Dus op de A1, zeg maar, vanaf Holten zijn we overgestapt in een open bus. Ja, dan was het echt stapvoets richting Enschede. Dat heeft echt wel 5 uur geduurd, volgens mij. Is dat ultiem voetbalgeluk? Ja, dat vond ik het mooiste moment bijna van het kampioenschap. Een spontaan voetbalfeest op de snelweg. Ja, je bedenkt het niet van tevoren, want dan zegt de politie waarschijnlijk van dat gaat niet door. Maar dit was een mooi Twents volksfeest. En die kampioensmedaille, mm-hmm, die ga je voor altijd bewaren. Ja, tuurlijk. Kijk, zo'n medaille is helemaal niet zo prachtig of zo. Maar het is natuurlijk de emotionele waarde die je daaraan hecht. Ik had nooit gedacht toen ik als 12-jarig jochie bij Twente kwam dat ik überhaupt de kans zou krijgen om daarmee kampioen te worden. Dat lag helemaal niet in mijn beeld voor de toekomst. Kijk, bij Twente spelen dat misschien wel. Dat is al een droom op zich. Maar daarmee kampioen worden, dat was helemaal niet waar Twente voor speelde. En langzaam maar zeker kun je die stappen maken met de club. En daar ben ik de club ook zeker dankbaar voor. En ook de trainers die daar hebben aan meegewerkt. En Joop Munsterman die daar veel aan gedaan heeft. Maar ja, dat dacht ik niet eens aan. Dat was gewoon zo ver buiten mijn doelen die ik voor mezelf had gesteld. Dat was een droom, veel verder dan een droom die uitkwam. Laten we niet vergeten dat je ook nog een paar keer in oranje hebt gespeeld. Hè? 3 interlands heb je op je naam. In 2009 kan bondscoach Bert van Marwijk niet langer om je heen. Hij selecteert je voor vriendschappelijke wedstrijd tegen Paraguay. In Heerenveen was dat. Mm-hmm. In het tv-programma Holland Sport leg je aan Wilfried de Jong uit waar je was toen je dat telefoontje kreeg van hem. Zit je thuis en gaat je 06? Hoe gaat zoiets? Nee, ik was in de meubelzaak in Oldenzaal. Wacht even, Wout was in de meubelzaak. Nou, daar was je op uit eigenlijk. Ik moest nog wat dingen halen voor mijn appartement. Ik heb sinds een paar maanden een nieuw appartement. Ja, wat moest je nog halen? Ja, een paar kleine dingen, nog een stoel en nog wat accessoires. En jij zat daar in een van de rare rieten stoel. Ik denk, wat moet ik met die moderne rotzooi? Ik zat op een stoel en de verkoper was bij me en ik kreeg een telefoontje. Ik denk, nou ja, het zal weer een journalist zijn, want de laatste staan we bovenaan. En het is vaak een journalist. En ik had een vrije dag, ik had niet zoveel zin in. En, ja, ik nam toch maar op uit nieuwsgierigheid. En toen was Hans Jorisma. Ja, Hans Jorisma is het teammanager van Niels Elftal. Dus, Wout, ik verwacht dan dat als je in die stoel zit die je toch niet gaat kopen, dat hij niet lekker zit, dat je dan Bert van Marwijk aan de telefoon krijgt. Ja, die kreeg ik 10 seconden later aan de lijn. Oh, ja. En wat zei hij? Dat ik het verdiend had, dat hij me graag aan het werk wou zien en of ik zo snel mogelijk naar Noordwijk wou komen, want daar zaten ze te wachten. En, heb je die stoel gekocht? Nee, nog niet. Ik ga een andere keer terugdenken. Wout Brama komt erin, geboren in Almelo, speler van Twente. En hij maakt zijn debuut voor het Nederlands elftal deze wedstrijd tegen Paraguay na 70 minuten en 42 seconden. En dat zal in Huize Brama toch gevierd worden als een groot succes. Een mooi verhaal toch. Speler uit de provincie die in een provinciewedstrijd mag debuteren. Het is een soort van jongensboek. Als hij nou straks ook nog van een meter of 20 scoort, zou dat helemaal een wonder zijn. Kans lijkt me klein. Want de man heeft in zijn hele carrière nog nooit een goal gemaakt. Maar goed. Krijg je dan andere reacties als je in oranje zit? Want dan doe je iets van nationaal belang, Wout. Ja, je merkt dat je in de rest van Nederland wat meer herkend wordt. Maar ja, dat is bij mij nooit super erg geweest. In de regio word ik veel herkend, maar in de rest van Nederland... Maar we weten nog wel, 2010, wij haalden de finale, maar jij zat er niet in. Nee, ik ben nog wel opgeroepen volgens mij voor die voorselecties. Dus bij in Hoenderlo hebben ze nog getraind met 28 man. Maar ik wist eigenlijk toen al wel dat ik niet bij de laatste selectie zou zitten. Er zaten gewoon te veel goede spelers bij die ik niet uit ging spelen. En hoe jammer is dat? Nou, ik hield er eigenlijk wel rekening mee. Mijn vriendin zat ook op dat moment in Kuala Lumpur in Maleisië. Die was op stage, dus daar wilde ik ook graag naartoe. Dus ik kwam je goed uit. Ik hield er eigenlijk al helemaal rekening mee. Ik had die vlucht al geboekt. Ik wist eigenlijk wel dat ik af zou vallen. Ja. Want opeens begeef je natuurlijk tussen de Van der Vaarten, de Snijders, de Persies, de Van Bommels, nou, noem maar op. Ja. Hoe gedragen die dan eigenlijk? Dat wordt mij ook heel veel gevraagd. Dat ze heel benieuwd zijn hoe die sterren zeg maar een soort van gedragen bij een nieuweling die daar dan jong bij komt. Ja, best wel normaal eigenlijk. Dus, niet een soort ontgroening of zo? Nee, totaal niet. Nee, ik denk dat het nu nog minder erg is dan toen. Toen was de hiërarchie nog iets belangrijker. Maar nee, ik heb daar prima contact aan overgehouden. Is niet dat ik denk van, goh, wat zijn dat goede vrienden van mij geworden? Helemaal nee, niet. Snap ik. Maar dat zijn gewoon leuke gasten die ook willen dat jij je daar fijn voelt en prettig voelt om te kunnen presteren aan het team kan bijdragen waar zij natuurlijk ook belang bij hebben. Nou ben je gestopt. Een heleboel andere sporters die hebben, als ze dan hun carrière voltooid hebben, ook een soort zwart gat gevoel van, ja, wie ben ik eigenlijk als ik niet die en die speler ben? Ja. Hoe zit dat bij jou? Dat heb ik denk ik helemaal niet. Nee? Nee, ik heb me nooit echt voetballer gevoeld of zo. Dus ik weet niet, ik vind dat je hele identiteit ophangen aan dat jij voetballer bent, vind ik sowieso al best wel gek. Dus nee, dat voor mijn gevoel heb ik dat niet. Ik ga voetbal heel erg missen, maar niet op die manier. En wat was je dan wel? Ik ben gewoon Wout Brama. Ja. Ja, niet, ja. Ik ben niet een, ja, voor de jongens ben ik in de omgeving waarschijnlijk best wel voetballer. Maar ja, dat vind ik altijd heel fijn aan bij mijn eigen familie zijn. Maar daar ben ik gewoon Wout de broer of de zoon of de man van. Dat vind ik veel fijner eigenlijk dan de voetballer zijn. Omdat ik, ja, natuurlijk, ik heb een talent om te kunnen voetballen. Maar dat definieert mij niet als persoon, zeg maar. Nee. En is dat ook relaxed om inderdaad aangesproken te worden? En dat je een soort heldenstatus hebt? Dat mensen een handtekening willen of op de je foto? Je leert er wel mee omgaan. Maar ja, de gekste... Ja, compliment wou ik zeggen, maar het is eigenlijk een beetje een belediging. Is dat als mensen zeggen van, goh, eigenlijk ben je best wel normaal. En dat vind ik best wel een gekke opmerking. Zo van, we hadden niet verwacht dat een voetballer ook best wel normaal kan zijn of zo. En dan, Dus eigenlijk hebben ze een heel erg voordeel. Maar ze zeggen eigenlijk van, eigenlijk val je eigenlijk best wel een beetje mee nog. Dat, maar heb jij meegemaakt bij anderen dat je dacht, oh ja, die hebben toch echt hun identiteit opgehangen aan het feit dat ze voetballer zijn? Ja, ik denk dat best veel gebeurt. Het is natuurlijk ook best wel wat. Hè? Als je 18 jaar bent en je staat midden in de belangstelling van alles en iedereen. Iedereen wil wat van je. Zeker in deze tijd met social media, wat in mijn tijd wel echt anders was. Ja, ik denk dat het best wel een wissel trekt op een speler. Dus daar mag best wel wat begeleiding op komen, ja. Heb jij dat al in de tijd gemist? Nee. Omdat dat gewoon niet in jou zat, op die manier? Nee, ik denk dat ik dat goed kan relativeren. En dat heeft met opvoeding te maken, met waar je vandaan komt te maken. Misschien dat het natuurlijk nog iets nuchtiger is. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Ja, ik denk dat het best wel in de omgeving wel zit. Maar mij als persoon ook. Dus dat heeft mij wel geholpen, denk ik, ja. Ja. Jij wil vast ook weten of Utrecht nog kansen heeft gehad. Absoluut. Ja. Nico? Nou, eigenlijk niet. Dat hebben ze eigenlijk de hele wedstrijd niet gehad. Met uitzondering dan van die ene treffer die ze voor rust hebben gemaakt. De gelijkmaker was dat toen van Flamengo. Het staat nu al een tijdje 1-3 in het voordeel van Feyenoord. En eerlijk gezegd is het ook niet een hele vermakelijke tweede helft. Feyenoord koestert de 3-1 voorsprong. En het heeft niet echt de urgentie om er heel veel energie in te steken. Om nog verder uit te lopen. En Utrecht, daar zijn ze eigenlijk wel blij dat ze de schade nog enigszins beperkt kunnen houden. Want het is wel duidelijk geworden dat na het ontslag van Silberbauer de problemen nog niet zijn opgelost bij de thuisploeg. Zeker niet dat de rust is teruggekeerd. Met name het aantal spelers die nog steeds worden uitgefloten hier in het eigen stadion. En er hingen ook wat spandoeken waarin werd opgeroepen dat ook de technisch directeur Jordi Zuidam maar moet vertrekken. Zo is de rust zeker nog niet weergekeerd in Utrecht. En dat wordt wel ook weer weerspiegeld in het elftal. Dat met name verdedigend heel erg kwetsbaar oogt. Ook nu weer een slordig balverlies leidt op de eigen helft. Feyenoord weet er niets van te profiteren omdat Stengs er niet helemaal op rekende. Maar er wordt weer balverlies geleden. Deze bal wordt zo ingeleverd bij Wiever. Nou komt hier dan de 4-1. Mooi paas naar de nieuweling Ivanušić. Maar die wordt dan gestuit in de verdediging van FC Utrecht. We zitten inmiddels in de 23e minuut van de tweede helft. En Feyenoord is op een 3-1 voorsprong in Utrecht. Wout Brama, daar praten we mee in de perstribune. Wout, je kijkt terug op een mooie voetbalcarrière. En je kwam heel veel mensen in die carrière tegen. En één van die mensen wil iets tegen je zeggen. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Wout, hier Peter Wisschroff. Ja, dan word ik gevraagd om iets persoonlijks te vertellen of een anekdote over jou. Heel lastig. Natuurlijk heel ontzettend veel meegemaakt in al die tijd dat we samen gevoetbald hebben. Ik heb meer met jou op een hotelkamer gelegen, denk ik, dan met mijn eigen vrouw. Maar als ik dan één dingetje toch uit moet kiezen, dan kom ik eigenlijk bij hoe het begonnen is. En dat was dat ik net bij FC Twente kwam en aan het einde van het seizoen waren we tweede geworden. En ik dacht, nou ja, we gaan met z'n allen natuurlijk een hapje eten of een feestje bouwen. Maar we bleven met z'n tweeën over. Dus uiteindelijk belandde ik bij de familie Brama met jou mee naar huis aan de keukentafel. Hebben we gegeten. Uiteindelijk ben ik blijven slapen. En zo ben ik altijd blijven herinneren als de nuchtere Wout zoals we toen begonnen zijn. Ik wil natuurlijk hartstikke veel succes wensen nu je gestopt bent met voetbal. En we zullen elkaar volgende week zien. Hier Peter Wisschof. Ja, je oud-ploeggenoot van FC Twente was dat. Ja, klopt. Wel tot diep in de nacht aan de keukentafel, maar wel nuchter. Nee, zeker niet. Want hij vergeet te vertellen dat hij de volgende dag met een emmertje water naar de stoep ging om wat schoon te maken wat hij de nacht ervoor heeft neergelegd. Dus, hij was niet zo heel lekker te passen. Ah. Maar hij? Hij, ja. Nee, ik had wel gedronken, maar ik heb niet mijn maaginhoud gelegd op de stoep. Nee. En had dat te maken met het feit dat jij je dan toch meer inhoudt? Ja, of ik kon er gewoon beter tegen, dat weet ik niet. Nee, ik denk dat Peter wel iemand is die van een feestje hield. En kijk, hij zat bij NEC en als je daar gewonnen had, dan was het een supergroot feest. Bij Twente was een overwinning in die tijd best wel normaal geworden. Dus hij vond het heel raar dat wij niet na de wedstrijd helemaal laveloos, zeg maar, in de skybox hingen en in de ruimtes boven. Ja, dat was voor ons helemaal niet van belang. Wij gingen op donderdag weer Europees spelen en dan zondag weer. En als je dan te veel gaat stappen, vond ik zelf tenminste, en te veel alcohol drinkt, ja, dan doet het afbreuk aan je lichaam. En dat hou je gewoon niet een heel seizoen vol. Nee. Had je een favoriete tegenstander eigenlijk? Waar je graag kwam of juist niet? Nou, qua club bedoel je? Ja. Of qua spelen? Ik vond het heel leuk om in de Kuip te spelen, omdat het heel erg voetbal ademt. En een heel goed veld. Dat is ook echt lekker voor een voetballer. Dat je een veld opkomt dat je denkt, ik heb zin om te voetballen. Want dat veld ligt er zo lekker bij. Lekker sappig. Nou, het is echt zo strak gemaaid, vol grasveld. Weet je wel, niet dat er van die modderstukken tussen zitten. Of dat er weinig gras ligt. Dat is niet prettig. En bij de Kuip was dat top in orde. Plus de sfeer is daar geweldig. Je komt natuurlijk die catacomben uit. En dan kijk je in één keer in een mega stadion. Dus dat vond ik wel echt, dat vond ik heel fijn om te komen, ja. Leuk. En Almelo, ik bedoel, hoe was het toch bij Heracles? Ja, in de beginperiode toen ik net debuteerde, promoveerde Heracles ook naar de Eredivisie. Sinds hele lange tijd. Dus toen was die rivaliteit tussen Twente en Heracles best wel aanwezig. Dat vond ik niet altijd even leuk. En dat vonden de supporters van Heracles ook niet altijd even leuk. Dus dat hebben we wel eens gemerkt. Want ik bedoel, daar woonde je ook in de buurt. Dus daar kwam je dan wel eens. Ja, ik woonde zeker. Ja, nou, dan was er een spandoek in mijn tuin. Of er waren eieren tegen mijn raam gegooid. Nou, ja, echt waar? Ja, nee, zeker. En wat stond er dan op dat spandoek? Ja, ik moet zeggen, lang geleden. Maar ik kwam in ieder geval op neer dat ik een vuile verrader was. Dat ik voor de rivaliserende club speelde. Nee, toch? Ja. En eieren tegen je ramen? Ja, ik was zelf niet thuis. Mijn broertje was thuis. En die was nog best wel jong toen. Dus nee, dat zijn geen leuke dingen. Kijk, nu praat ik er best lacherig over. Maar in die tijd was dat niet prettig. Nee, intimiderend. Nee. Ja. Of niet? Nou, dat vond ik niet per se. Maar het is gewoon niet leuk dat je familie er last van heeft dat jij voetbalt. Dat vooral eigenlijk, dat vond ik niet fijn. Nee, maar daar kon je verder ook weinig aan doen dan. Hè? Nee, dat kun je niks aan doen. Alleen je hebt er wel mee te maken. En dat is nu eenmaal hoe voetbalsupporters, moet ik het supporters noemen, hoe voetbalgeweld zich steeds meer opdringt aan de normale mensen. En dat is gewoon niet prettig. Als we het over geweld hebben, jij hebt, het is een overgang even naar je kinderboek. Want daar heb jij namelijk ook, daar heb je een soort maatschappelijk doel mee, namelijk homo-emancipatie op de agenda zetten. Ja. Wout en Maud heet het kinderboek. Mm-hmm. Maud valt op meisjes. En Wout, Wout en Maud. Ik bedoel, het gaat ook over een echte Maud. Mm-hmm. Namelijk, die speelt bij FC Twente. Ja. Wout heeft eigenlijk wel eens meegezongen met die anti-homo liedjes. Mm-hmm. Dit gaat over de echte Wout ook, hè? Ook, zeker. Heb jij dat ook gedaan? Ja, ik denk dat ik kan het niet zo herinneren. Maar onbewust heb ik dat zeker gedaan. Omdat ik namelijk als 12-jarig jochie ook naar die wedstrijden van Twente ging. Ik kreeg een seizoenkaart als jeugdspeler van Twente. Ik was daar met mijn vader. En er wordt altijd gezongen. En de homo's van Vitesse, weet je wel. Ja. Je bent helemaal niet zo bewust soms van wat je zingt. En dat was ik op mijn 12-jarige leeftijd ook niet. Nu ben ik dat veel meer. En ik vind dat je als je zo'n boek maakt, moet je ook daar eerlijk over zijn. En ik heb dat ook onbewust, denk ik, meegezongen. Is ook helemaal niet dat ik daar nu op terugkijk van, goh, was dat mega erg of zo. Alleen, ik denk dat het voor mensen die in de voetbalwereld leven en homoseksueel zijn, wel erg kan zijn. En dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. Van, laten we het, voetbal is voor iedereen zo'n mooie sport. Het is een mondiale sport. Iedereen in het publiek zit naast elkaar. Jong, oud, zeer succesvol. Of misschien onderaan de sociale ladder. Iedereen zit daar. Alleen op het veld is het nog niet zo gemengd. Dat mensen zich zo openlijk homoseksualiteit kunnen uiten. Dat vind ik wel echt jammer. Nee, heb jij dat in je team wel eens besproken ook? Ja, wel besproken. Alleen ook daarin zijn de reacties natuurlijk net als in de maatschappij niet alleen maar positief. Nee. En dat vind ik heel jammer. Alleen je moet er wel dat gesprek op gang brengen. Je moet er wel over blijven praten om het misschien in de toekomst anders te hebben. En dat die drempel dan misschien lager wordt of de omgeving prettiger wordt om wel uit de kast te kunnen komen als professioneel voetballer. Ja, dus in jouw bijdrage aan dat. Klein steentje. Ja. We gaan nog heel even naar de velden in Utrecht. Nico. Ja, een dik kwartiertje nog te gaan in de Galgenwaard bij Utrecht tegen Feyenoord. Waar Feyenoord juist op een 4-1 voorsprong is gekomen. Het ziet een hele boeiende tweede helft. Maar wel een schitterende treffer van Feyenoord. Dat in een hoog tempo combineerde over de as van het veld. Het laatste paasje was van Stengs. De aanname van Ueda, de Japanse invaller bij Feyenoord, is fraai. In de draai neemt hij de bal mee. En hij schiet de bal vervolgens langs Barkas. Een prachtige treffer van de Japaner. Zijn eerste in Rotterdamse dienst. En zo loopt Feyenoord nog verder uit op het armetierige Utrecht, dat nog steeds zwaar in de problemen zit. En de sfeer is ook niet om over naar huis te schrijven hier in de Galgenwaard. Dus de problemen voor de clubleiding, die zijn er nog steeds. 1-4 en we voetballen nog een kwartier bij Utrecht tegen Feyenoord. De Media Week Awards Radio. Ja, een blik op de radioweek doen we dan altijd. En op zoek uiteindelijk naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, het was een spannende week in Radioland. Afgelopen vrijdag om middernacht ging namelijk een nieuwe periode in van 12 jaar... waarin commerciële radiozenders die voor miljoenen euro's een frequentie hebben bemachtigd bij de veiling afgelopen zomer, mogen gaan uitzenden op de FM. Wout, wat is jouw favoriete radiostation eigenlijk? Heb je een luister je naar de radio überhaupt? Ja, wel steeds minder. Ik lees er wel steeds meer Radio 1. Als je ouder wordt, gaat dat steeds meer doen. Hè? Dan raak je meer geïnteresseerd in ook andere dingen dan muziek of voetbal. Ik luisterde vroeger veel 538, maar dat doe ik eigenlijk helemaal niet meer. Ik vind er veel te veel reclame en dat soort dingen tussen zitten. Dus ik vind een goed gesprek meestal nu fijner als ik op de radio luister dan muziek. Houden wij ook van. Nou, de meeste stations blijven waar ze zitten, maar een paar zenders kregen een nieuwe frequentie, namelijk Radio 10 en Veronica. DJ's op die zenders die hoopten dus afgelopen vrijdag vurig dat hun luisteraars zouden mee verhuizen naar die nieuwe frequentie. Ja, goeienacht. Thijs Meeuws hier, Radio Veronica van Nachtboek. Het allereerste programma op de nieuwe frequentie. Even een test, ben ik nog in de lucht? Joehoe, luister daar. Bent u daar? Hallo? Hallo? Ja? Hallo? Hallo? Ja? Ja? Ja, dit is Veronica. Goedemorgen. Nee, oh geitje, nee, dat is wel een probleem. Nee, dit is Radio 10, lieve mensen. Ja, geeft altijd gedoe, zo'n verhuizing. We hebben ook twee nieuwe radiozenders. Nou ja, twee. De nieuwe zender Radio 4All. De nieuwe en voorlopige naam van Financial News Radio, zoals het eerst heette. Heeft besloten nog maar even niet uit te zenden. Omdat ze, ze weten nog niet wat ze gaan doen. Of tenminste, ze weten het al wel, maar ze hebben meer tijd nodig. Het kost overigens 80.000 euro per maand om die frequentie te hebben. Dus, Giel Beelen is de nieuwe zenderbaas. Die verwacht dat ze pas in november te horen zijn. Een zender die wel nieuw is en te horen op de oude frequentie van Radio 10 is Joe. En net als Radio 10 is ook dit een gouden oude zender. En die klinkt zo. Maar ook op Joe is de programmering nog niet helemaal ingevuld. Daarom zitten er tijdelijk van zusterstation Q Music DJ's die invallen op Joe. Bijvoorbeeld Mattie Valk, die, ja, het is een tijdelijke invalklus, hè, dus dat is even wennen. Zometeen Fleetwood Mac Everywhere na Tony Esposito bij Q Music. Dit is Papa Chico. Papa Chico, you're the... En daar ging ik. Euro in de pot. Allereerste uurtje dat hij er zat. De verliezers van de radioweek, soulzender Sublime en dancezender Slam. Deze stations zijn vanaf nu niet meer landelijk te horen op FM, alleen nog via internet en DAB+. En bij Slam blijven ze optimistisch, maar DJ Jarno van der Wielen die probeerde afgelopen vrijdag die bewuste 1 september die datum zo snel mogelijk te vergeten. Wacht even hoor, even goed afstellen. Ja. Zijn we er? Ja! We zijn er! Nog steeds! Goedemorgen, het is 6:03. Welkom bij de start van de Slam Mix Marathon. Het is een hele bijzondere, het is 1 december. Ja, het was dus september. Hè? Nou, nog een radioblooper. Een zender die ook even uit de lucht was, was Omroep Brabant. Een tipgever die hoorde dat en die wees me erop dat het station op wel een heel grappig moment uitviel. Al een stroomstoring. Ja, kan gebeuren. Dan Nachtzuster. Dat is een heerlijk programma, een nachtprogramma op deze zender, waar iedereen zijn of haar verhaal kwijt kan. En niet alleen mensen. Ze staat nog in de boeken als recordhouder. Ja. Oh, sorry, dat gaat even. Charlie, dat is de oppas. De kat wacht op de oppas, die kwam door. Ja, die bouwde echt gewoon in de horen. Dieren op de radio, altijd grappig. En dan het radiomoment van de week. Dat komt van BNR Nieuwsradio. Presentator Iwan Verrips is net klaar met zijn programma en geeft het stokje door aan presentator Thomas van Zijl van het volgende programma. Thomas vertelt even wat hij gaat doen, maar dan bemoeit opeens de gast van het vorige uur, die nog steeds in de studio zit, zich ermee. Het radiomoment van de week. Thomas van Zijl, hallo. Dag, Iwan Verrips van BNR Breed. Met wie ga je zo meteen praten? Met Chris de Groot. Hij is van Financial Asset Executive Search, oftewel een headhunter. Vooral gericht op functies bij banken, verzekeraars. Mag ik wat zeggen, Thomas? Chris de Groot is mijn ex-man. Dat weet je niet, maar dat is zo. Daar heb ik 3 kinderen mee. En als je met hem praat, snap je waarom wij uit elkaar zijn. Hij zit, in de lobby. Ja, oh, dat heb je al gezien. Nee, daar sta ik met mijn rug naartoe. Ja, dat is ook, hou je ook zo. Ja. Wat interessant. Nou, hier is hij. Daar komt hij. Oh, nee. Dus doei. Nou, ik weet niet wat er in de koffie zat, maar het was mooie radio in ieder geval. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, Wout Brama, wij gaan afscheid van jou nemen.